jag tänker på Oscars. Är det någon som har sett Oscars någon gång så vet man ju kanske att de börjar skyla in musik. Bara, I want to thank this. Och så bara sänker de deras volym. Och sen kommer musik på. Kanske inte hulkar sig. Ja, men micken åker liksom ner. Så att de inte får böja sig efter och bara, jag ska säga det här. Det var väl en sån, var det inte när Michael Moore vann någonting? Och så skulle han börja kritisera Bush, tror jag. Ja. Då blev det ju riktigt så. Bara, musik, hej, ut härifrån. Ja. Det kanske hade varit bättre tvärtom. Som istället för att den åker ner, börjar den slå den som... Man ser då mikrofonen och bom, bom, bom, bom, bom. Ja, eller jag kanske inte så bra. Nej, men det är många bra idéer du har här till olika mic-problem. Så att, perfekt. Ja, hur skulle ni lösa det här? Liksom? Om vi säger att man inte fick göra så som Oscarsgalan gör. Sänka musiken och sen sänka deras volym på micken och sen ta bort, liksom, slänga in lite musik. Man fick inte göra det. Hur skulle ni lösa pratglada... filurer på scen? Vi fick lite tekniska bekymmer. Micken dör och allting liksom bara... Oops. Allt bara svartnar. Ja, du tänker så. Allt svartnar. Skulle det vara sån här, skulle det komma upp sån här, du vet, sån här testskärm då liksom, eller vad då? Så att tittarna bara ser en testskärm då, eller? Ja. Ja, men om det går riktigt åt helvete tycker jag nog att man kan göra så. Men... annars tänker jag liksom att man bryter av själv och kommer in och snackar. Försöker ta över liksom och prata lite. Försöker köra över dem lite. Ja, ja, men kanske lite så. Man kanske bokstavligen skulle köra över dem. Ja, bokstavligt talat. Det är mycket våld här i dina teorier, Fredrik. Here we see Michael with tank. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 30/3 när vi spelar in det här, och det är avsnitt nummer 207. Jag heter Fredrik och med oss har vi Peter. Hej. Lovisa. Hallå. Och Fygar, a.k.a. Martin. Hallå. Eller Martin, a.k.a. Fygar, kanske. Ja, på Nördliv är det mest Fygar. Ja. Eller nätet överlag. Ja, har någon av er typ allergier? Nej, eller jag vet inte. Okay. Du har inte varit i närheten av djur på dig. Jo, jag är lite pälsallergiker, fast mest mot katter. Ja, men inte så allvarligt. Jag har haft katt väldigt länge. Ja. Jag har trotsat den och också försökt bota den faktiskt. Jaha. Hur gick det här då? Nej, men det gick bra. Jag gick på akupunktur i några år. Akupunktur? Och sen så blev det bättre. Jag vet, helt sjukt. Ja, fast det är klart, jag förstår det. För du får ju klo av katt, så det är bra att trycka in nålar. Det blir lite så här simulerad effekt kanske. Jaha, jag kanske inte hörde. Var det någon av er andra som också var lite allergisk? Jag har någon hel del, men det är inte så illa. Nej. Ja, jag har inget av vad jag vet i alla fall. Nej. Det har inte hänt hittills något så här. Nej, ingen nära döden upplevelse. Nej. På det sättet. Jag träffade en hund igår, jag höll på att dö. Ramlade bara ihop. Ja. Ja, men det är skönt det, för jag tänkte fråga om vilka husdjur ni kanske vill ha. Men jag tänkte, om jag bränner av den här allergifrågan, då kan jag utesluta vissa personer. Har ni några husdjur som ni känner det här är det bästa husdjuret att ha? Och vilket husdjur är det absolut sämsta husdjuret att ha? Jag börjar med Lovisa, för hon är så jäkla van vid radio. Också för att jag pratar så jävla mycket hela tiden. Jag måste ju säga katt ändå. För jag har haft katt i några år. Det tyckte jag var... Jag gillade i och för sig inte katter innan jag skaffade katt. Nej, vad var problemet med katter innan då? Jag tror att jag bara hade träffat tråkiga katter. Som var lite sådär opersonliga utekatter som hatar en liksom så fort man kommer i närheten. Ja. Men så träffade jag en gullig innekatt och då ville jag också skaffa en katt. Så då gjorde jag det. Och det var världens bästa djur. Han var exakt som jag. Så att, så att helt jättebäst. Jättegullig och väldigt personlig. Som man inte tänker att katter är om man inte är en kattmänniska. Då tänker man att katter är tråkiga. Ja, ja. Och liksom gör som de vill. Men han var lite mer som en hund. Och alla gillar hundar, tänker jag. Så att det var väldigt härligt. Jag rekommenderar katt till alla. Vad jag inte rekommenderar, ja, det skulle jag nog säga är hamster. Jaha, hamster? Ja. Nej, men jag tänkte säga reptiler, okay, men jag tänker att hamster är nog det mest värdelösa djuret som finns. För att de sover på dagen, aha, de är vakna på nätterna. De springer bara i sitt hjul. Mm. De är liksom inte så lätta att gosa med, för de är så små och man är liksom rädd att man ska klämma sönder dem. Mm. Och så liksom är de mest bara störiga, för man måste städa den här buren, mm, och så får man ingenting tillbaks. Nej. Ja, så känner jag. Okej. Okay. Ja, bra, bra, bra svar. Fygar, min gode herre. Yes. Jag har ju växt upp med alla dess djur, känns som. Hundar, katter, kaniner, fåglar, fiskar, kor, mm, höns, vänta att det är hästar. Men favoritdjuret är ju hundar. Ja. Ett följt av katter. Ja, du ser. Dessutom så är jag allergisk mot katter, så är det ännu bättre. Ja, det är en bra kombo. Jo, men jag har liksom utvecklat allergin på senare år. Ja, okej. Okay. Så det hade inte den var liten. Mm. Men hundar kan man ha med sig och de lär sig snabbt. Visserligen har mina katter också reagerat som hundar. Mm. Ja. Så det funkar ju vilket som. Men det djuret jag minst tycker om, det är fiskar. Mm. Jaså, okej. Okay. Ja, liksom, om Lisa tycker att hamstrar är tråkiga, vad fan är fiskjäkel? Ja. Blub, blub, blub, blub. Ja, men det är ett bra svar ändå, känner jag. Jag menar, vad kan de göra? De kan stirra på en. Ja, så, du kan inte lära någon liksom trick. Du kan inte liksom ta kela med dem, för då dör de antagligen. Ja, det är ett minus. Ja, det är ett minus. Hade kanske varit coolt att ha en haj. Mm. Men man kanske också lite bökigt. Jag behöver sånt jävla stort akvarium för det. Ja, det finns ju små hajar. Jo. Jättesmå. Men de behöver nog ändå rätt stora akvarium, kan jag tänka på. Jo, det gör de nog. Det gör de nog. Det går inte att ha en liten så här liten haj i något akvarium, för han kommer ju stå där och stånga mot rutan hela jo, tiden. Jo, men jag vet inte om det är bara vithajar eller om det är alla hajar att de måste röra sig, för att annars dör de. Jag har för mig hört att det är en myt. Nej, kanske det. Men, det får vi kanske, det får ni där ute säga till om det stämmer eller inte. Helt enkelt. Jaha, men fisk då? Mm. Ja, då hoppar jag över till den gode Peter, får vi se. Vad säger du? När det kommer till husdjur, hundar håller jag helt klart med. Det tror jag tycker jag faller bäst. Jag har haft hund när jag var yngre, så jag tycker det är väldigt mysigt och trevligt sällskap. Ja, men absolut. Annars håller jag med Fygar om att fiskar måste ju vara det tråkigaste. Jag tänkte exakt på det när han nämnde det. Det hade varit lite, förlåt att jag har brutit, det skulle ha varit jätteroligt på ett sätt om du svarar så här: det roligaste husdjuret är hamstrar och fiskar. Alla bara, okej. Okay. Jag älskar dem. Ja, men fiskar, ja. Det är ju svårt med personlighet i en fisk. Mm. Så är det ju. Ja, det är ju det. Och sen, jag menar, man har väl de mest för dekoration, mest känns det mesta. Jo, men det är ju så. Det blir ju ett akvarium är ju till för att se lite snyggt ut. Jo. Plus att saker och ting lever i det liksom. Så antar jag. Men okej, okay, men då vilka bra svar ni gav på det här, det absolut sämsta tänkbara husdjuret. Vad säger du själv då? Ja, alltså jag tänkte ju säga dromedar. Ni kom ju med de riktiga. För jag tänker ju typ så här: okej, okay, absolut sämsta. Jag tänker ju inte de här vanliga då. Jag tänker okej, okay, det skulle vara jävligt jobbigt att ha en kamel. Eller så är det jättemysigt, jag har ingen aning. Men då, ja, men då tänker jag att det hade varit riktigt jobbigt att ha en järv. En järv? Ja, de hade ju bara varit förbannade konstant och försökt mörda en i sömnen. Liksom. Alltså, jag tänker också det, kamel är inte riktigt något husdjur, det är mer stalldjur. Ja, men du vet, det finns folk för allt. Ja, alltså, det är det självklart. Men jag tänker, som ett husdjur så hade det varit väldigt dåligt som ett husdjur, känner jag. Mm. Så då liksom... Under den premissen som vilka djur skulle verkligen inte passa som, eller blir det sämsta husdjuret, då tror jag nog det. Men å andra sidan, alla större djur, jag menar, ha en elefant i badrummet skulle inte funka liksom. Det känns som väldigt stort badrum. Ja, känns som sagt. Känns som att giraff också är som den på den där. Och jävla vad grannarna skulle säga om det sticker ut ett jävla giraffhuvud genom badrumsfönstret. Alltså. Mm. Stackaren får jämt stå med huvudet genom något fönster. Annars hade du inte fått plats. Ja, jag tänkte på det när ni pratade om fisk som inte har personlighet och så. Liksom. Om jag får dra en liten anekdot. Min nu före detta svärmor, hon hade en fisk som typ husdjur. Som hon är thailändska, min ex, och då såklart svärmor. Och hon fiskade upp en fisk ur Bangkokfloden för många, många år sedan. Och den jäveln var så jävla uthållig. Så hon bara, nej men den här kan inte jag ta död på. Så hon slängde in den i akvarium på sin lilla balkong där i Bangkok. Och där levde den. Trots lite halvdassigt vatten. I många, många år. Och den överlevde egentligen alla husdjur de hade, den där fisken. Och sen när de flyttade upp till norra Thailand så fortsatte de leva i god... Alltså, de begravde den fisken. Och grejen med den fisken var att man tittade på den. Det var den fulaste fisk som går att hitta. Den hade en underkäke som gick över halva ansiktet, om vi säger så. Och namnet den fick var Ut, som betyder typ den odödliga. För den lyckades aldrig typ dö. Till slut dog den ju uppenbarligen då. Men de begravde den nere på gården där en liten... Och där hade vi en fisk som, ju fort du tittar på den, då bubblade i vattnet och den rörde på sig och hade sig. Jösses. Gäddor hade ingenting mot den. Liten märklig anekdot, men hej. Där har vi det. Nu har vi ju pratat lite grann här om den här knäppa frågan som jag ställde. Men jag kan säga, som ni märker här, ni som lyssnar nu, så har vi ju uppenbarligen våra tre nya nördlivare med oss här. Peter, Lovisa och Fygar. Och vi kommer göra så här idag att vi kommer först fokusera lite på dem. Nördlivarna i fokus. Och så kör vi en liten blixtrunda i grupp. Det kan gå bra, det kan gå bli lite knäppare än vanligt. Vi får se. Jag kommer blanda upp de här vanliga blixtrundefrågorna med en liten chanssajt som heter Pest eller Coolera. Så det kan bli lite märkliga frågor. Vi får se. Det här känns bra. Ja, det känns bra. Och sen så kommer det såklart komma lite vanliga frågor också, så att säga, inom situationstecken, om er då. Så att ni där ute får veta lite mer om Peter och Lovisa och Fygar. Med det sagt så kan jag också berätta då att efter det så går vi till veckan som hänt. Där kommer vi prata om allt möjligt från Sekiro till Generation Zero. Kanske även lite nyheter. Och efter det så kommer vi egentligen runda av det hela. Men vi gör så här. Vi hoppar över till vad som vi kallar då blixtrundan. Och i vanliga fall så brukar jag ta det riktat mot en person. Och då kör jag bara snabba sådana här pest eller coolare saker typ. Det här eller det här, och sen säger ni snabbt det ena av det ena. Men i det här fallet, så i och med att ni är tre, så kommer jag säga först ert namn och sen så kommer jag dra till med något. Så får vi se hur ni hänger med i svängarna. Och det är snabba, snabba, snabba svar nu. Ingen tvekan. Tvekar man, då blir man en jöns, höll jag på att säga. Eller en dromedar, eller en kamel kanske, vad vet jag. Om det är fisk. En fisk utan personlighet. Och ingen vill vara en fisk utan personlighet. Så, jag börjar. Lovisa, Star Trek eller Star Wars? Star Wars då. Okej, okay. Då gör jag samma fråga till Fygar. Star Wars. Ja, Peter. Star Wars. Okej, okay. Ni ser, det var ju en liten test där. Det gick jättebra, smidigt. Bra. Peter, Magic the Gathering eller Hearthstone? Magic the Gathering. Mm. Fygar, Fallout eller Dragon Age? Fallout. Lovisa, couch co-op eller online multiplayer? Couch co-op. Lovisa, Final Fantasy 10 eller Little Big Planet? Final Fantasy 10. Jasså? Okej. Vi tar Lovisa igen. Game of Thrones eller Sagan om ringen? Nej. Sagan om ringen får det bli. Okej, okay, då slänger vi över samma fråga till Fygar. Game of Thrones. Och Peter? Sagan om ringen. Ja, det är bra. Du ser, det är lite blandat här, det tycker jag. Fygar, rollspel eller videospel? Rollspel. Och Peter, rollspel eller videospel? Rollspel. Oh, ja, okej. Okay. Och så Lovisa då, samma fråga. Men videospel. Okej, okay. Okej. Okay. Har varit lite mer balanserat där. Bra. Peter, YouTube eller Twitch? YouTube. Okej. Okay. Peter, 4X eller plattformsspel? 4X. Okej. Peter, Tele 2 eller 3? Tele 2. Okej. Okay. Och du jobbar på? Telenor. Mm. Värt att säga. Okej. Okay. Fygar, Animal Crossing eller Pokémon? Pokémon. Fygar, Pokémon eller Pikmin? Pokémon. Mm. Nu ska vi se. Lovisa, Ghost in the Shell eller Akira? Nej, men gud, jag vet inte riktigt ens någon. Ja, men då så. Då kan du bara dra någon. Ja, men okej, okay, då tar vi Ghost in the Shell. Mm. För att se hur de andra ligger på anime-sidan här så tar vi Fygar. Mm. Ghost in the Shell eller Akira? Ghost in the Shell. Okej, okay, så han har uppenbarligen lite anime-koll där. Och Peter? Ghost in the Shell också. Okej. Okay. Men Fygar, Disney eller anime? Disney. Peter då? Disney eller anime? Disney. Mm. Ja, jag tänker inte fråga dig, Lovisa. Jag skiter i det. Xbox eller PlayStation till allihopa? PlayStation. Okej. Okay. Allihopa, Lego eller Playmobil? Lego. Mm. Och nu kommer den stora här. I kör nu ska ni säga vad svaret för er är. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Sour cream and onion. Vem sa grillchips? Ja, verkligen. Okej, då har vi en som stod ut där i mängden. Det är bra. Lite variation. Det är bra. Peter. Mysigast hittepåord. Glorb eller mononk? Mononk, tror jag. Ja, den låg rätt i munnen, eller? Ja, men glorb lät lite äckligare nästan, tyckte jag. Jag kan tänka mig att det är något vi heter på dig. Är du glorb, eller? Är du glorb, eller? Ja, men bra att du säger det. Om vi ställer så här frågan till Lovisa. Bo i Göteborg eller bo i Stockholm? Ja, men det får väl nog ändå bli bo i Göteborg då. Mm, okej. Okay. Jag gör ju det. Ja, men precis. Då ska vi se. Vi tar Fygar, godis, salt eller surt? Okej, okay. Vi tar samma till Peter. Salt eller surt? Salt, tror jag. Ja, Lovisa då? 100% surt. Oj då, jaha. Ja, det ser man. Mm. Lovisa, aldrig mer kunna skicka sms eller aldrig mer kunna skicka e-post? Aldrig mer kunna skicka e-post. Mm. Oj. Ja, nu kommer en pest eller coolare här. Jag Fygar. Tatuera in en stor penis i ansiktet eller amputera bägge dina ben? Amputera benen. Mm. Oj, okej. Okay. Men kan man inte ta bort en tatuering efterhand? Det krävs ju mycket pengar och tid för det också. Men om jag amputerar benen så kan jag fortfarande jobba. Det är lite klumpigare, men jag kan. Oh. Du kan ju få såna fräcka protesben också, ja, kanske. Kan du se ut som en cyborg? Mm. Exakt. Uh-huh. Då så. Nu tar vi till Peter en väldigt seriös fråga nu. Vill du hellre att det kommer lite kiss varje gång du skrattar? Eller att det kommer lite bajs varje gång någon du skakar hand med? Jag tror på skaka hand-valet. Ja, lite... För det känns som att man inte gör det så jätteofta ändå. Nej, om det är okej, jag kan köpa det. Så lite bajs någon gång då när man skakar hand med folk. Det, ja. Ja. Lovisa då, vinna stor vinst på lotto eller leva dubbelt så länge? Oj. Men kanske vinna stor vinst ändå. Mm. Ja, man kan väl köpa en doktor bara. Eller något sånt. Men det är tråkigt att leva jättelänge så dör alla andra. Ja, fast annars leva dubbelt så länge. Men om du har, liksom, jag ska leva i 10 år bara, ja, då är du 20 år liksom. Det kan vara lite dubbelt tydlig. Alltså, det var dubbelt så länge, ja, i mitt fall. Jag lever tills jag är 56. Eller lever så dubbelt så länge som jag skulle leva. Mm. Ja, det var så jag tänkte. Den är klurig. Då tar vi, nu ska vi se om den här är svår här. Fygar. Döda någon du känner men ingen får reda på det. Eller inte ha dödat någon men bli dömd för det samt låta alla tro det. Döda någon. Mm. Och jag säger till alla som lyssnar, det här är bara för liksom underhållningsvärde. Alltså, jag tänker också det att om det är någon jag känner behöver inte vara någon jag tycker om. Nej, så kan det vara. Lovisa. Mm. Ha en kraftig unibrow eller inte ha några ögonbryn alls? Nej, men kanske inga ögonbryn. tror att du hade rockat det. Alltså. Det kändes som när du sa det, som att du höll liksom handen under hakan och funderade. Ja. Ja. Okej. Då ska vi se. Peter då. Aldrig mer får jag äta kött eller äta upp en levande liten bläckfisk. Jag tror en levande liten bläckfisk. Det hade varit intressant. Ja. Ja, de kanske inte gör så mycket ljud, eller? Jag tänker inte... att den kanske sätter sig fast i svalget på dig. Ja, det är väl det som kan vara obehagligast. Men jag känner att jag är alldeles för mycket av en köttätare för att inte kunna äta det mer. Okej, Fyga då. Alltid vara 15 minuter sen eller alltid vara 40 minuter tidig? Nu får vi reda vem du är här. 40 minuter tidig. Mm. Men jag ska slänga in en grej där. När jag var liten så var jag ofta sen. Ja. Och farsan sa att jag kommer komma för sent till min egen begravning. Aha. Gissa vem som håller på att planera att komma för sent till sin egen begravning. Mm. Det kommer vara någonting folk pratar om i alla fall. Ja, jo. Ja, det är ju väldigt väl... alltså det är ju bra jobbat kan man ju säga om man klarar det här. Liksom. Mm. Lovisa. Marvel eller DC? Marvel. Mm. Peter då, Marvel eller DC? Marvel. Och så tar vi Fygar också. Marvel. Yes, okej. Okay. Det var ju klart som korvspad från alla där. Men Peter, korv eller bacon? Bacon. Ja. Louisa, Uncharted eller Tomb Raider? Tomb Raider. Fygar, fantasy eller sci-fi? Fantasy. Öppen fråga till alla. Sol och värme eller is och kyla? Is och kyla. Ja, is och kyla. Nej, fan. Ja, det kanske får bli sol och värme. Ja. Nej, jo. Ja. Man kan ju alltid klä på sig med kläder. Jag är kluven. Jag tänker ofta tvärtom. Det är ju lätt att ta sig kläder när det är varmt. Men fan, den där kylan kommer in överallt. Ja, jag tar på mig hur mycket som helst. Med förra sommaren. Och kvittar hur långt. Du kan bara ta av dig så mycket kläder innan du är nere på huden. Mm, det är sant. Ja, men det funkar. Nej, knappt. Jag låg och njöt här. Oj, oj, oj. 35 grader var så med. Åh. Fan, jag jobbar var uppe i 30-40 grader i lägenheterna. Mm. Hos äldre. Nej, det funkar inte. Men det är ju å andra sidan lite extrem. Detta. Jag tänker 25 grader. Ja, sol och värme. Svensk värme, sådär. Typ. Ja. Det är ändå lite för varmt för att vi har det så pass torrt här. Ja, intressant, intressant. Till allihopa då, ninja eller pirat? Ninja. Ninja. Ja, ninja. Alltså okay. Jag är lite delad, jag vill också säga pirat. Lovisa, vin eller öl? Öl får det nog bli. Ja, okej. Peter, Alien eller Predator? Predator. Fygar, Full Metal Alchemist eller Cowboy Bebop? Full Metal Alchemist. Lovisa, Zelda Twilight Princess eller Zelda Link to the Past? Och det här förutsätter ju förstås att du har kört Nintendo. Det, med... det har jag ju inte. Nej. För jag har aldrig spelat då Zelda. Då ger jag dig istället ostbågar eller popcorn. Ostbågar. Mm. Okej. Okay. Vi tar den här Zelda Twilight Princess och Zelda Link to the Past till Fygar istället. Link to the Past. Okej. Okay. Och sen ska vi se, nu ska vi ta hoppa in lite här. Peter, aldrig mer få äta taco på fredagar eller aldrig mer få äta godis på fredagar? Tacos tror jag. Mm. Ja, det godiset kan man ju inte, alltså det är ju, det går, ja. Det är svårt att vara utan. Jag har aldrig varit så stort fan av taco fredag heller så. Nej, ja, men då så. Det finns ju taco torsdag, vi kör ju taco tisdag också här. Fygar, byta kön varje gång du nyser eller inte kunna urskilja en muffins från ett spädbarn? Byta kön. Det blir bara väldigt jobbigt när jag får mina allergiattacker. Ja. Alltså de är så illa att jag har träningsverk i ryggen dagen efter. Okej. Okay. Så det blir intressant. Ja. Peter. Har 10 meter långa armar. Eller ha 5 meter långa ben. Jag tror benen måste nästan vara... Är det lättare? Det känns som att det är lättare. Har du hellre 5 meter långa ben då? Ja. Eller? Ja. Nej, nej. Armar. Du tar armarna. 10 meter långa armar. Ja. Vad skulle ni andra ta då? 10 meter långa armar. Kapat dem. Ja, men jag känner benen. Ja, Figa, du var väl inne på att amputera förut så. Jo, du kan amputera halva bara så. Blir bra. Nej, men liksom, det är lite svårt att bli av med armarna. Mm. Och samtidigt har de släpandes överallt. För liksom, vart fan ska du ha 10 meter långa armar? Du kan inte gå ut på stan. Du kan inte vara affär. Det är så att du kan men kan du inte knyta upp dem någonstans, tänkte jag säga. Alltså, det är inte misstänkt. Jag vet inte om de är slappriga eller om de har ben i sig. Eller vad? Ja, jag utgår ifrån att de har ben. Ja. Att de liksom... Du har, att de är fungerande. Du har liksom 5 meter överarm och 5 meter underarm. Och sen stackars armbågar där som går sönder. Ja, fy fan. Du kapar ju hellre benen. Ja, nej, jag kan köpa det. Jag kan köpa det. Då ska vi se då. Vi tar den här till Lovisa nu. För all framtid använder av e-postadressen sexy-dragonslayer1998@hotmail.com eller för all framtid har ett telefonnummer bestående av 50 siffror. Nej, men e-posten. Ja. Ja, den var ändå härlig. Ja, jag har varit med om sämre liksom. Peter, hitta ett barn i 9 soptunnor eller hitta 9 barn i en soptunna? Jag tror 9 barn är, det är bara lite mer tidseffektivt, för det känns som att det är samma samma effekt ändå. Fygar, stoppa ner huvudet i en myrstack eller stoppa ner huvudet i ett ormhål? Ormhål, det är inte säkert att de är aggressiva. Ja, jag tycker om det här. Du tänker alltid ett steg längre. Det är bra, det är jättebra. Då tar vi istället en seriös fråga till Lovisa här. Sterilisera en hankatt med endast dina tänder eller betala 3000 kronor från din egen plånbok för att få en frisk hankatt avlivad? Den är skitsvår. Nej, men jag får nog avliva den här katten faktiskt. Dagens citat. Nej, förlåt. Ja, som ni jag märker, kan se kommentarerna redan nu. Vad sa du? Jag kan se kommentarerna redan nu. Ja, verkligen. Ja, jag tror vi tar och rundar av på den här blixtrundan nu. Vi har fått de svaren vi behöver. Vi vet exakt vilka ni är. Och är det så att ni där ute undrar ytterligare någonting mer, jag för all del, mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Med det sagt, jag tänkte fråga dig, Fygar. Vart kommer du ifrån? Och hur kom du in på att börja spela en gång i tiden? Jag är ursprungligen från Kungälv. Jaha. Några mil ovanför Göteborg. Mm. Och nu bor jag uppe i Falköping sedan ett decennium tillbaka. Ja, just det. Och spela har jag gjort länge jag kan minnas. Ja, vi hade ett Sega Mega Drive 2 med Captain America som jag nöta. Okej. Okay. Och sen har det bara fortsatt. Ja. Har ni andra haft Sega Mega Drive när ni växte upp också, eller? Ja. Nej. Nej, jag hade faktiskt inte heller. Jag hade inte någon konsol. Jag hade bara 2 spel till det och det var inte Sonic något av dem. Nej, okej. Okay. Vad var det andra då? Jag har ingen aning vad det heter, jag glömde alltid av det. Men det var att man var någon surfsnubbe. Ja. Och kunde kasta en frisbee och så krascha med helikopter någonstans. Och det var helt värdelöst. Alltså, musiken var jättehärlig, men gameplayen var bara blä. Ja, just det. Ja, men det var en generation då. Det kom mycket hit och misses. Men det har du något? Jo, men så är det ju. Jag tänkte, har du något spel som du känner det här, eller några som du känner det här är mina favoriter all time? Typ Fable, så. The Lost Chapters, The Xbox Original. Civilization 5 har jag nötat väldigt mycket. Ja, just det. Även om sexan nu tar över. Ja, just det. Pokémon. Jag skulle vilja säga första generationen, men samtidigt så den har inte åldrats väl. Så det är nog Heart Gold remake som kom i generation 4 där. Och det är väl de 3 som jag spelar mest. Okej. Okay. Är det någon av de här spelen som ni andra har kört också mycket av, eller? Jag är bara lite nyfiken. Civ, Pokémon och... Ja, Pokémon för min del. Det var ett av de första liksom, till Gameboy. Som gällde för min del. Fable har jag kört extremt mycket. Samma Civ egentligen. Ja. Så båda dem. Alltså, de är så reliable, de här Civ-spelen, känner jag. Finns någonting där. Men vet du ungefär hur det kom så att du liksom kom in på... köpte familjen en sån här Sega Mega eller bara... frågar om en eller vad? Jag är näst yngst av 5 ungar, så jag misstänker att föräldrar köpte in, och så mina äldre syskon frågade också. Och när vi hade dator, vi var väldigt tidiga med det. Och mina föräldrar var faktiskt väldigt snabba med chippa. Jaha, okej. Så vi hade många brända spel, både till dator och till Xbox och PlayStation 1. Och så det, de har liksom haft ändå ett litet intresse av det, av vad vi har spelat, och de har sett vad vi har spelat. Så det, de har ju uppmuntrat det på sitt sätt. Ja, det är väl inte alla som har, förlåt att jag avbryter, det är väl inte alla som har föräldrar som kanske, fast nu är du yngre förstås än mig, men jag tänker det kanske inte alla som har föräldrar som är så liksom mer intresserade av gaming eller spel så liksom, så det är ju jättekul. Att, ja, det är inte ofta man hör om det. Nej, verkligen inte. Hur hade ni andra där? Kom ni, Peter, kom du också in på det liksom via föräldrar eller något, eller hur kommer det sig att du fick komma in på spelandet liksom? Ja, det var ju lite samma. Min pappa var ganska tidig med dator, så jag började som spela, ja, egentligen kanske tidigast som jag kommer ihåg, typ så här som första Red Alert-spelet och Warcraft. Ja. Warcraft 1 och 2 och de där. Härligt. Lovisa då? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet att jag tror att jag fick ett Sega Mega Drive 2 när jag var ganska liten. Och så det tyckte jag var svinkul, men sen så kände jag att det var, sen blev det lite utdaterat och jag ville ha PlayStation. Ja, just det. Det var mest det, konsol som var nog det jag spelade. Min pappa var också lite så data, alltså han gillade datorer, men han gillade Mac, så de första liksom Apple-datorerna, Macintosh-datorerna var han inne på, och där kunde man ju inte spela så mycket. Men sen så tjatade jag till mig att jag skulle få köpa en PC. Eller gjorde en deal att jag skulle städa lägenheten en gång i veckan för att betala av den här datorn under 3 år. Okej, wow, det var en riktig avbetalning. Så då fick jag en dator. Och då breddades det lite. Men det var ju liksom också, ja, Gameboy var ju stort liksom. Det var ju typ när jag gick i, ja, vad kan det ha varit? Mellanstadiet kanske. Just det. Lågstadiet nästan. Ja. Så det var mycket det. Och det har spunnit vidare på resan. Precis. Jag tänker om vi hoppar över tillbaka nu till Fygar. Jag tänkte fråga dig, utanför spel och så, finns det något annat intresse du har liksom, som kanske inte är lika uppenbart för andra? Musik har jag hållit på mycket med. Och lyssnat på väldigt varierat. Annars så jag tycker om att hitta på äventyr. Med rollspel och sånt, även om det är spelrelaterat. Men... i nuläget är det inte så mycket mer faktiskt. Men rollspel är ju inte någon liten sak å andra sidan. Det är ju faktiskt någonting som man verkligen kan bygga mycket på. Rent fantasimässigt och liksom umgängesmässigt. Har du någon favorit där liksom? I nuläget har jag nog mest spelat Dungeons and Dragons. Och 5th edition då, det är den senaste. Men det finns ju massvis andra. Mutant Year Zero som släpptes till konsolen. Det är baserat på ett svenskt rollspel som heter Mutant Year Zero. Ja. Och så det börjar dyka upp lite överallt. Och lite andra medier också. Ja, det där är kul att se. Apropå Mutant Year Zero. För jag tänker, nu hoppar vi över här. Vi hoppar över till Peter. Och varför jag säger apropå Mutant Year Zero. Jag såg nämligen att du hade kört väldigt mycket Mutant Year Zero på din YouTube-kanal. Vilket jag tyckte var ganska kul, för det är ett spel som kom nu i december typ, som jag tyckte kom under radarn. Men hur ser det ut för dig rent spelmässigt? Har du någon typ av spel som du tycker det här är mina eller mitt favoritspel all time? Ja, jag skulle säga ett spel som jag riktigt älskar är ju typ Dark Souls 3. Jag har varit extremt mycket inne i det. Annars så är det Warcraft 3. Ah, okay. Det spelade otroligt mycket när jag var yngre. Är det de här två genrerna? För jag tänker, det är ju ganska varierade genrer där. Jag menar, RTS mot vad man nu ska kalla soulspel liksom. Har du ett stort spektrum av liksom smak i övrigt? Eller är det mest de som du är mest lockad av liksom? Ja, men det är mest det jag har spelat. Det som nu senare har man väl börjat komma in lite mer i som platforming och sen FPS-spel. Men det är väl de som, alltså som tredje personsspel och sen strategispel som jag spelat väldigt mycket länge. Det är väl därför jag är lite mer partisk mot dem. Precis. Och du berättade ju lite förut om hur du också kom in på spel. Men jag tänkte, vart kommer du ifrån då? Ja, jag är från Kiruna. Mm. Så därifrån egentligen by i närheten. Okej. Okay. Och sen, ja, egentligen pluggat där och växt upp. Och sen nu flyttat ner till Umeå då för att plugga på universitet. Mm. Hur kändes det just i flytten mot Kiruna, eller där du växte upp utanför Kiruna, till att komma till Umeå? Jag tänker storleksmässigt så, kändes det som att du kom till stora staden, eller var det lite så här, ja, det känns som hemma ungefär, eller hur kändes det? Ja, Umeå känns som en ganska bra storlek om man kommer från som en mindre stad, för det är inte så här extremt stort, men det är ändå ganska stort. Mm. Så det kändes ganska bra egentligen, tyckte jag i alla fall. Mm. Ja, för jag tänker just när du bodde där uppe i Kiruna, eller just hur såg liksom vardagen ut då när du var liksom kanske tonåren och så? Var det mycket gaming, eller var du mest ute liksom på och lekte med kompisar, eller hur såg det ut då? Det var ganska blandat. Mm. När jag var yngre så höll vi mycket på med, och ja, men när man lekte så var det ju ganska mycket inspirerat av spel. Ja. Jag kommer ihåg speciellt med av Heroes 3. Okay. Så var det så mycket inspirerade lekar därifrån. Uh-huh. När alla man umgicks med spelade också ganska mycket. Men hur så kunde de lekarna vara då? Jag tänker om det är inspirerat av Heroes. Jag vet inte riktigt. Alltså, karaktärerna hur vi kom, eller liksom, ni var turbaserade när ni gick? Ja, alltså det, man skulle kunna jämföra med typ med att livea eller att spela rollspel egentligen. Det var lite likt på det sättet. Mm. Och det var kanske därför jag började gilla att spela det också senare. Precis. Mm. Men jag tänker just, har du något tidigt spelminne som du kanske kommer ihåg? Typ det första minnet som du kanske kommer ihåg. Ja, nu förstår jag. Jag gillar det här med gaming. Ja, det första spelet jag skulle säga som jag kommer ihåg som egentligen jag fastnade för och spelade väldigt mycket, det var nog Warcraft 2. Ja. Och jag kommer ihåg det så bra, för jag har som så här få minnen av att jag och min bror har klarat spelet. Mm. Och sen så nu som senare har jag börjat komma fram till att, fast vi fuskade ju ganska mycket också. Okay. Och så, ja, det är egentligen, jag kommer ihåg så mycket av det spelet, men inser att jag som aldrig klarar ut det på riktigt för att, ja, mycket fusk istället. Fast å andra sidan, ni hade kul. Det var ju kört lokalt då, eller kanske så, eller? Vi satt väl och körde som turordning. Mm. Blev väl mer satt vid datorn. Precis. Men nu hoppar jag bara, Lovisa, jag är bara nyfiken på dig där angående tidiga spelminne. Har du något så här tidigt spelminne? Du kan så här, om det här, det var då typ jag kände ungefär att nu, jag gillar det här med gaming. Ja, alltså dels, jag får väl ändå säga att Pokémon liksom fick mig ganska högt på Gameboy. Men sen var det väl egentligen när jag och egentligen min bästa kompis då, jag tror att vi var typ 11-12. Mm. Och det var alltså i slutet av 90-talet, 2000-skiftet där, spelade Final Fantasy 7. Och det var ju det bästa som hänt någonsin liksom. Och då blev jag ju väldigt högt liksom på den typen av spel, lite mer åt rollspelshållet. Precis. Och det var väl liksom den första sån häftiga så här, uppenbarelsekänslan av att det är så mycket mer med ett spel. För att man får så mycket av det. Vilket man kanske inte tänker först, för det är lite så, om man spelar något typ skjutspel eller något så lite enkelt någon gång, eller man spelar lite Tetris eller något. Men här var det ju liksom, men gud, det här är så mycket större. Precis. Så det finns ju kvar i både minnet och i hjärtat väldigt mycket. Ja, det där är ju ett klassiskt spel som många kommer tillbaka till, och med rätta, såklart. Men jag tänkte, om vi hoppar tillbaka till Peter då. Finns det någonting utanför just spelintresset som du känner, om det här tycker jag om att göra, eller har kanske gjort i mina dagar mycket av liksom? Ja, när jag bodde i Kiruna fortfarande så sjöng jag i ett band. Jaha! Så det är väl egentligen musik och spela som de största intressena jag har. Har tappat av lite nu efter man har flyttat, eftersom man har inte samma koppling kanske, eller några att spela med. Mm. Men vad gjorde ni för någon typ av musik då? Det var ganska tung, som doom metal-aktigt. Aha, okej. Okay. Tjena. Ja, coolt. Jag tänkte då gör vi så här, vi hoppar över nu till, ursäkta jag avbryter lite så här, men vi hoppar över till Lovisa nu. Men var kommer egentligen du ifrån då? Jag kommer ursprungligen från Stockholm. Bodde där mina första 19 år. Och sen så fick jag för mig att jag skulle flytta. Så då flyttade jag till Göteborg. Vid 19 års ålder då? Anledning. Ja, precis. Efter studenten. Så hade jag väl tänkt att jag skulle bo här i ett halvår. Ett år kanske. Men nu är vi ju då snart 12 år senare. Okay. Och jag är fortfarande kvar. Så jag har fastnat. Vad är det som fick dig att stanna kvar i Göteborg då? Nej, men det är ju 100% mina kompisar. Jag har ju liksom mina närmaste kompisar här som jag har skaffat. Sen har jag har ju kvar lite så skolkompisar och folk man lärde känna där. Men här är de som jag är allra, allra närmast liksom. Och det är det som är... Det, ja, jag går inte att flytta ifrån nu, känner jag. Precis. Men du har familj kvar uppe i Stockholm då? Ja, precis. Mina föräldrar och min stora syster bor där. Och min lilla syster bor i Uppsala. Så att, de är ju där i krokarna. Hur ser det ut för dig då om vi bortser från just gaming och sånt här nörderi? Finns det någon annan typ av aktivitet eller något du har gjort som du känner, ja det här, det tyckte de göra för eller nu? Alltså jag har ju suttit och tänkt på det nu men de har kommit fram till att jag nog inte har så mycket andra intressen. Nej men det, jag vet inte, det är samtidigt som liksom spelandet hade jag en paus i ganska länge och kanske tog upp för så här, 2 år sedan igen. Men jag funderar på, vad har jag gjort annars? Jag vet inte riktigt. Jag har spelat mycket sällskapsspel. Och det är liksom alla möjliga blandade spel. Det är ingen specifik genre liksom. Nej, precis. Men annars vet jag inte riktigt vad jag gör. Nej. Alltså jag sjunger inte seriöst. Du vet inte vad jag gör. Det är en kul replik där. Nej, jag vet faktiskt. Det är ändå en genomgående röd tråd i mitt liv. Jag vet inte alls vad jag gör faktiskt med någonting. Men hur var det för dig då? Hur kom du liksom in på spelandet? Liksom, var det naturligt från föräldrars sida? Eller liksom... Nej, egentligen inte. Så de har ju aldrig varit intresserade av spel så mycket. Kanske med sällskapsspel har vi spelat lite hemma. Men det var ju sådana traditionella som man spelar med typ så här... Om jag vet inte, TP och vad heter det, diamanten eller vad det heter. Och sådana grejer. Men nej, jag vet inte riktigt. Det var nog i och för sig min bästa kompis när jag gick i mellanstadiet. Han spelade väldigt mycket. Så jag tror att det bidrog till att jag också började göra det. Ja, just det. Och då så blev det ju på den vägen. Så att Jag tänker, nu är en lite klurig fråga nu. Och det kanske blir svårt att svara på. Vi får se. Men finns det någonting eller några typer av spel, typ genre, som du känner det här har jag nog lite fördomar om? Eller som du personligen känner, ja, den här genren tycker jag inte om på grund av ditten och datten liksom. Bra fråga. Ja, men jag är ju, om jag tänker i alla fall på vad jag inte spelar, så är ju det typ fightingspel och så här, racingspel. Bilspel och sånt där. Kanske lite fördomar också mot det att det är ganska snubbigt. Okej. Och det lockar liksom inte. Jag är nyfiken. Fightingspel till exempel. Där kan jag förstå lite. Det är liksom så här, man slåss ju bara. Ja, det är det jag tänker också att man gör. Och bilspel, ja det är en snygg bil. Det finns ju den här fördomen bara liksom lite snubbar, bara snygga bilar och så tjejer vid sidan om, liksom that's it. Ingen substans kanske många tänker. Precis. Ja, men det är kanske det. Men just också så här, nu, jag har ju absolut inte koll på alla liksom bilspel och alla fightingspel, men jag kan också störa mig väldigt mycket på min bild av många fightingspel är ju att så här, tjejerna ska vara jävligt snygga, de har liksom inte så mycket kläder på sig, de har stora bröst. Precis. Snubbarna ska vara skitbiffiga och tuffa och det är liksom extremt långt ifrån den jag är som person. Men det där är ganska, det där tycker jag är ganska förståeligt. Det är ju bara att se på Dead or Alive-serien som har varit exakt så. Jag pratar egentligen varför jag är nyfiken, och den här frågan kommer jag ställa till er andra också just. Men för jag tänker, många gånger tänker man ju mycket på spel och man tänker, ja men det där är inget för mig och så. och kanske inte tänker på att inom varje genre så finns det subgenrer. För jag tänkte fråga då, efter jag tagit reda på vad du inte tycker om, har du testat Blaze Blue, fighting-spelet Blaze Blue till exempel? Det är ett anime fighting-spel. Nej, har jag inte hört talas om det. Nej, för här har vi ju lite intressant, för jag tänker om man ska ta fighting som ett exempel så finns det ju ett par spel där. För jag personligen kan säga så här, jag är inte heller så mycket för fighting-spel. Sen kom vår kära Max och sa, nej, du måste testa det här! Spelet går egentligen, det är animefigurer, så de är alla väldigt så här välklädda som tusan. Och det finns två lägen där ena läget i spelet är egentligen ett slags, jag skulle nästan säga hjälpläge, som gör att du får kombos nästan per automatik. Som är till för att föra in dig i spelandet. Tror du att du skulle kunna ändra uppfattning om till exempel fightingspel genom att testa ett spel, exempelvis som det här? Ja, alltså jag skulle nog inte vilja säga, även om jag kan vara ganska principfast, så är jag också ganska öppen och tycker också att man ska ge saker liksom en andra chans. Och det är inte så att jag har liksom ratat det och hatar det forever. Det är bara att det inte har liksom fångat mig på samma sätt. Så jag tror absolut inte att, ja, men skulle jag träffa ett sånt spel, tänkte jag säga, som jag skulle tycka om, så då hade jag ju uppskattat det i sig. Precis. Såklart. Precis. Ja, sen är det ju såklart också att man får faktiskt tycka illa om något. Det är inget fel heller. Vad skönt. Men om vi hoppar med den här frågan till Fygar. Känner du att det finns några typer av spel eller genrer som du känner, nej, det här tycker jag inte om på grund av det här och det här? Stora öppna världar. Det kvittar vilken genre, det blir lite för massivt, det blir för mycket att göra. Okej, okay. Är det just att tiden liksom, att det tar för lång tid att köra sådana spel eller? Ja, och man behöver fokus på ett annat sätt liksom. Timvikarie, småbarnsfarsa. Ja. När 17 ska hinna sätta mig in det. Men tror du att det skulle till exempel varieras, alltså din känsla för den typen av spel? Säg att du imorgon har jättemycket tid i ett halvår framåt. Skulle du se omvärdera just det här med open world, eller känner du att du skulle, nej? Antagligen nej, för att jag har massa andra spel jag spelar hellre, för det är så pass inprintat just nu. Men jag är nyfiken, finns det något open world-spel som har kommit eller komma skall som du känner, om det där kanske skulle få mig att fundera? Jag trodde att Breath of the Wild skulle vara lite så. Ja. Men jag upptäckte snabbt att nej, det är inte det så. Jag har försökt med Skyrim ett antal gånger. Men jag kommer aldrig längre än till Whiterun, som är typ andra andra staden man kommer till. Jag kommer inte särskilt långt i det. Ja, det kan ju vara så. Sen, som sagt, ibland så är det ju bara genre som man liksom, nej, det är inte ens grej. Så enkelt är det ju. Peter då, vad säger du? Har du några särskilda fördomar eller tycke och smak angående just olika spel och spelgenrer? Ja. Ett spel som jag alltid har, eller nu har jag börjat vändas lite på det, men det är just turbaserade rollspel. Ja. Specifikt Final Fantasy har jag haft väldigt svårt för. Men det har börjat vändas lite nu när jag har spelat Divinity-spelen, alltså Divinity Original Sin. Och de har jag faktiskt riktigt fastnat för. Så är de, det är väl turbaserade? Där jag börjar. Alltså de, ja, de är ju turbaserade. Okay. De är ganska likt Baldur's Gate-spelen. Ja, som är ju såhär pausfunktion typ så här. Nej, inte riktigt. Eller ja, Baldur's Gate är egentligen ganska dålig jämförelse faktiskt när jag tänker på det. Det är lite, oj, jag vet inte riktigt vad man ska jämföra Men det med. Finns i alla fall en typ av turbaserad form skulle man kunna säga kanske. Ja, du får ju sånt så här, du får en speciell mängd action points, gör din tur och sen. Lite tidig Fallout-känsla där ja, förstås. Om man har kört det. Okej. Men du har ändå tagit dig an och försökt köra det alltså? Jo, för jag kände, det är väl mer så här kanske det jag hade emot Final Fantasy var att jag tyckte de såg tråkiga ut när jag var yngre. Just eftersom att det kändes som att man inte gjorde så mycket. Nu är ju spelet säkert djupare än vad jag antog, men det kändes som att det var bara, ja, du väljer lite Pokémon-stilat. Och jag vet inte, Pokémon hade jag ju som inget problem med, men det var just när det kom det här rollspelselementet lades till i det, kändes som att. Men annars så är det sportspel brukar jag ha lite svårt med. Men ni andra, ni älskar ju sportspel, eller hur? Nej. Inga kommentarer. Jag har ju försökt komma in i sportspel. Ja. Min bror spelade mycket NHL förut. Ja, okej. Så jag spelade det med honom. Och det var ett tag som jag kom in lite i det. Mm. Men jag har som aldrig riktigt fastnat för det på något sätt. Ja, ja det är ju svårt med sportspel. Det är ju det. Jag är ju själv... Jag kan ju säga, i så fall, om ni var tvungna att välja ett sportspel... Ni var tvungna att spela ett sportspel imorgon. Om vi börjar med Peter då. Vad säger du? Vad skulle du säga om det här? Jag kör det här. Jag skulle nog säga senast det NHL-spelet. Mm. För det har jag lite som så här förståelse för i alla fall. Och hur det funkar och så. Precis. Och det är ju ganska actionbetonat NHL till skillnad från många andra spel i sportgenren. Det tycker jag. Ja. Lovisa då? Får man välja Wii Sports? Då tänker jag att man kan spela lite tennis eller något. Ja. Nej, men fan, jag vet inte. Kanske något golfspel. Ja, visst. Då kan man ändå så slå lite, planera lite, tänka lite. Absolut. Ja, något sånt kanske. Läsa en tidning samtidigt. Ja, exakt. Ja, flyger då? Mario Tennis Aces antagligen. Mm. Ja, just det. Ja, men det är ju bra. Har du kört den något, eller? Jag testade demot. Mm. Jag tyckte det var rätt kul. Mm. Ja, jag testade demot också. Det är ju som med de flesta Mario-spel. De är ju välgjorda. Kan man inte säga något om. Och även, det är ju likadant. Det finns ju Mario, Sonic, Olympic Games finns det flera av som jag kan tänka mig att testa. Mm. Just det. Då gör jag så här, jag ställer en fråga nu som kommer att vara riktad till er alla och sen säger jag väl någons namn eller något, eller om någon av er bara rycker frågan. Men jag tänkte fråga just, för 2018 har kommit och gått och nu vet jag inte i vilken mån ni har spelat spel, men var det något spel under 2018 kände det här stod ut för mig? Gäller det spel som kom under förra året? Jag kan vara ganska så öppen mot hur ni besvarar den frågan om vi säger så. Ni kan välja själv om det är ett spel som kom ut under året eller om det bara är ett spel ni har spelat under året. Okej, men ska jag haffa den här då? Haffa den. Nej, men då skulle jag väl säga, okej, men nu har jag två, jag kan inte välja. Men jag spelade Horizon Zero Dawn förra året. Och det var ju också bland ett av de bästa spelen som jag har spelat. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Verkligen ledsen när det tog slut. Också grät i början för att jag tyckte att det var så bra och för att jag kände att det här behövde jag så mycket det här spelet, så det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och sen så spelade jag också God of War. Men det kom väl ut förra året. Jag hade inte spelat något av dem innan. Det tyckte jag också var väldigt bra. Det var lite, inte på samma sätt som Horizon Zero Dawn, även om de är lite lika liksom. Men jag tyckte också att det var förvånansvärt härligt att spela. Kul. Men Fygar då? 2018, bästa spel. Alltså det enda spelet jag kan tänka mig, det är ju Pokémon Let's Go. Pikachu. Och det är ju inte nödvändigtvis det bästa spelet jag spelat 2018. Men jag kommer inte på någon andra just nu. Nej. Men det kan ju vara att jag, i och med att jag har spelat sen första generationen verkligen. Precis. Så kan jag vara lite mer kritisk mot det samtidigt som jag uppskattar det. Exakt. Och det säger väl någonting om att det är det första som kanske kommer till dig å andra sidan. Mm, det är sant. Ja. Peter då? Det jag kommer att tänka på direkt egentligen är Vermintide 2. Ja. Det var ett spel som jag spelade mycket med mina kompisar när det släpptes och jag gillade det faktiskt väldigt mycket. Det är ju dunderbra är det ju verkligen. Faktiskt. Jag önskar faktiskt att jag hade hunnit kört det mer. Men du hann köra väldigt mycket av det eller? Ja, jag körde som i två ronder så det blev som egentligen man fick gå tillbaka lite till det andra gången jag började spela det. Men jag har kört det ganska mycket. Jag har satt det ganska många timmar i det ändå. Just det. Okej. Riktigt bra multiplayer-spel. Precis. Men nu vet jag inte hur mycket koll ni har på 2019, så det kan ju vara lite svårt. Men jag tänkte bara fråga vilka spel ni kanske ser fram emot under det här året. Ja, två. Pokémon Sword and Shield ja. Och Marvel Ultimate Alliance 3. Ja, just det. Ja, Pokémon förstår jag. Vad är din relation till Marvel-spelen då? Jag nötade ettan på original Xbox. Ja. Och sen tyckte jag om Spider-Man och sånt när jag växte upp på X-Men-serien. Så det är mycket nostalgi och sånt. Och just att man får sätta upp sitt egna lag och spöra skiten och alla andra. Mm. Ja, det ser ju onekligen intressant ut. Peter då? Ja, nu har jag inte extremt bra koll. Men det jag känner som direkt är väl, det är ju i och för sig inte jätterelevant för i år. Mm. Eller man vet väl kanske inte så mycket om nej, det. Nej. Men det är ju Mount & Blade. Deras nya spel. Bannerlords. Ja. Nu vet jag inte om de har satt i något datum och jag har hållit på med det länge. Men det är något jag ser fram emot. Precis. Och om jag inte kommer ihåg fel så var det någon ganska nya nyheter gällande nyligen. Ja, men du har ju kört mycket av den serien. Eller serien. Det spelet. Grundspelet, va? Första spelet har jag... Jag har lagt några timmar i det och sen har jag har en annan av mina vänner som är extremt insatt och vi har som mycket prat mellan varandra gällande det. Så första spelet har spelat ganska mycket, men jag känner att nu börjar det bli lite utdaterat spelmässigt, så jag längtar efter en uppdatering. Vad härligt. Och Lovisa då, har du något spel du ser fram emot under 2019? Ja, alltså jag längtar ju extremt mycket till The Last of Us 2. Det var också ett helt fantastiskt spel. Första där. Och ja, jag har väntat länge, som alla andra såklart. Så att ja, det ser jag extremt mycket fram emot. Och sen väntar jag ju, men det tror jag inte händer på ett tag. Den här remaken av Final Fantasy 7. Ja, just det. Men, den, ja. Den som aldrig kommer. Den skulle komma i episoder också. Jag ser det så. Ja, men det går bra. Bara man får något så. Man tycker att nu borde de ju, det är ju många år sedan de utannonserade det här. Herregud. Men de släppte ju 7:an till Xbox och Switchen nu häromdagen. Det såg jag också. Jesus. Fantastiskt. Jag vill liksom inte, jag har ju typ inte spelat det sen början av 2000-talet. Ja. Och jag vill typ inte spela det igen för att jag väntar hellre på remaken. Ja, och jag tror det kanske är ett smart val faktiskt. Jag tänker på många av spelen på slutet av 90-talet där har ju, det är ju en tidig look liksom. Det är ju ett tidigt system och så. Och då många spel liksom blåste igen av stolen liksom. Men det kan vara farligt att ta upp spel liksom så här långt efter. Ja, men, ja, jag känner att jag vill ändå ha kvar den här nostalgikänslan kring det liksom. Ja. Men jag tänker just om vi tittar på andra nördigheter som film och tv-serier. Finns det något rent spontant under 2019 som ni säger, om det här ser jag nog fram emot väldigt mycket? Endgame. Det är sant. Ni ser alla fram emot det. Det brukar alltid vara någon som bara, jag gillar inte superhjältar. Det här sjukaste har hört. Nu hörde ni här. Ja, nej men precis. Okej. Okay. Men i och med att ni alla ser fram emot det. Ni får välja en karaktär som definitivt kommer dö. Vem ska dö i Endgame? Thanos. Bra svar. Jag borde ha varit mer specifik. Men bra svar. Vi kör om den samma frågan, men det måste vara en hjälte då. Av original Avengers. Och det är egentligen de som har överlevt som är kvar, mer eller mindre. Captain America. Ja, jag är typ lite inne på Captain America faktiskt. Iron Man. Jag är inte så mycket för mig. Alltså jag är inne på Captain America, men inte för att jag inte tycker om honom som karaktär, utan mer för att hans story skulle nog tillåta det mer på ett annat sätt. I och med att alla de han känner är ju döda. Liksom alla hans gamla vänner och sånt. Ja. Sant. Peter då? Ja. Jag får nästan... Alltså, jag tänker också Captain America faktiskt, som du säger. För det känns som att de har byggt upp lite nästan mot det. Som förberett på det. Men... Ja. Det är ju lite... Sen hjälper ju inte att man sett att liksom Chris Evans har sagt att det är i sista filmen. Ja, det är så. Så är det ju. Jag bara funderar själv vad jag skulle säga. Men om vi säger så här, om frågan är vad ni helst personligen skulle vilja. Om vi tweakar den lite så här. Det är en sak att tänka logiskt och det är ju bra. Men tänk från hjärtat nu. Vem vill ni bli av med? Av hjältarna. Eller vem önskar ni minst överlever? Kanske är lättare att säga. Ant-Man. Av ursprungliga Avengers eller Avengers överlag i det här laget? De överlevande. I Avengers. Gud, jag kommer ju knappt ihåg alla. Captain America, det är Captain Marvel, det är Iron Man, det är Hawkeye, det är Black Widow, det är Ant-Man, Arne Weisse tror jag är med på ett hörn. Nej. Hulk, precis. Och War Machine. Ja, då säger jag War Machine. Jag vill egentligen inte säga hans namn för det blir så enkelt då. Men okej, okay, fine. Jag tycker om War Machine. Jag älskar liksom designen och sånt. Men han har inte tillfört någonting till MCU. Alltså han var liksom cannon fodder i Civil War. Precis. Det senaste han var nyttig, om man säger så, det var i Iron Man 2 när han spör skiten ur Tony. Precis. Har ju förstås kvar den här tvättbjörnen, va? You don't kill raccoon. Men du fucking kill rocket. Lovisa, har du kommit på vem du vill ta kål på? Jag vet inte. Alltså, jag känner väl kanske att Hawkeye inte heller gör så mycket för mig. Nej. Nej, men ja. Ja, det är inte en fråga. Så det, jag säger Hawkeye. Och Peter, du sa... Ant-Man först, tror jag. Precis. Helt klart. Ja, jag skulle nog ha sagt Hawkeye också faktiskt. Han känns lite så här. Det är nog dags att rycka undan mattan där. Fast War Machine ligger ju inte långt ifrån faktiskt, det gör han ju inte. Ja. Det ska bli intressant att se hur de gör med Hawkeye story nu, för du pratar om att han är Ronin. Ja. Att han tar upp den rollen istället. Han hade ju kläderna från Ronin-kläder på sig, tydligen från comics. Jag har personligen inte läst dem, men jag sätter jämförelser. Okej, han har på sig de kläderna. Det kan ju vara bara ett klädval i filmen. Men, Men du visste också att han hade en katana, han hade ett svärd. Yes. Precis. Men det där var ju en film. Jag tänker, har ni några andra film eller tv-serier som ni ser fram emot under 2019? Alltså jag tycker typ film har lite så spelat ut sin roll. Det kanske bara är för mig. Men att det inte alls lika ofta som jag ser fram emot filmer som mot tv-serier. Okay. Har du någon tv-serie som du bara, den här ska bli? Ja, jag har extremt många faktiskt som jag ser fram emot i år. Stranger Things. Yes. Längtar jag efter. Sen så ser jag fram med Game of Thrones, såklart. Det får man väl säga. The Handmaid's Tale. Sen så gillar jag också både den danska, jag gillar ju inne väldigt mycket på sci-fi-aktiga serier här. Liksom en liten touch av övernaturlighet. Tycker jag är härligt. Och då gillar jag The Rain. Ja, dansk. De åker genom Sverige. Ja, dansk så. Ja, det är härligt också. Och även den tyska serien Dark. Det ska ju komma uppföljande säsonger på båda dem i år. Kommer Dark i år? Ja, jag tror, eller alltså inte 100% här vill jag säga. Men det lutar åt det för att den också utspelar sig ju under 2019 också. Så... det finns ändå en liten förhoppning om detta. Jag såg den nyligen. Jag hade hört mycket om den. Tänkte jag, jag kan säga, jag är en sucker för allt som har med tidsresegrejer att göra. Jag är nästan så här, det blir inte objektivt alls där kan jag säga. men jag bara, okej, jag tittar väl på den här. Och den var ju sjukt bra. Sjukt bra. Jag tyckte också det. Den var riktigt bra. Alltså. Jag såg också det. Jag såg den förra året. Så att jag var också lite sen på bollen. Men tyckte den var helt fantastisk. Fyger, har du någon tv-serie eller något eller film? Jag är intresserad av Frost 2. Ja, just det. Den kan bli rätt spännande. Och sen är det ju som Lovisa säger Game of Thrones nu. Game of Thrones. Vår kära Peter då? Ja, jag är inte extremt mycket för film och serier, men Game of Thrones såklart. Sen jag har nyligen blivit börjat kolla lite på Magicians som ska vara ganska bra och den ska ju om jag inte kommer ihåg fel så ska det släppas en ny serie eller att den nyligen har släppts. Jag kommer inte ihåg exakt för jag är inte upp till up to date på den. Jag började titta lite på den också. Den har ju potential verkligen. Jag har den. Jag tänker nu, vi är ju ändå inne på Game of Thrones nu. Vi sa ju då att vi kanske skulle snacka lite om Game of Thrones. Har ni några förväntningar på säsongen som kommer nu, den sista? Hur ser det ut? Jag dör. Men verkligen. Nej, men jag vet inte vad man ska ha för Nej. Förväntningar. Det är ju det som är så himla härligt. Ja. Att man bara, eller man har ju skyhöga förväntningar på ett sätt såklart. Men också att man aldrig vet vad som händer. Det är ju det som är grejen liksom, med Game of Thrones. Att vem som helst kan dö. Vad som helst kan hända. Liksom. Så att, ja, nej, men bara fullspäckad action förväntar man sig lite. Och bara, ja, men hur alls, dels hur allt ska lösa sig, tänker jag. Jag hoppas att det är inga spoilers här nu. Så har man inte sett allt av Game of Thrones, då får man hålla för öronen nu. Jag hoppar man till nästa segment. Precis. Ja, precis. Men jag tänker att ja, men just hur alla ska samarbeta för att liksom klara av de här White Walkers och allt det här hotet. Men vad fan händer sen då? Det undrar man lite. Hur ska ni göra sen? Cersei. Alla kommer dö utom Cersei. Nej, men alltså, hon är den enda som inte samarbetar just nu. Ja, nej, men precis. Men hon kommer ju behöva. Eller ska hon köra sitt eget race? Det vet man i och för sig inte. Så att, ja, vi får se. Alltså om jag minns rätt, nu har inte jag sett Game of Thrones sen slutet av säsong 7 där. Men jag håller för mig att Jamie stack ju från henne. Ja, precis. Att det här var rätt att göra. Precis. Så det kan ju sätta en tankeställare i hennes huvud, men jag räknar inte med det. Jag tror det är något som hon i det här läget, så är hon bortom all räddning, känns det som. Det känns som det. Ja. Men jag hoppas få reda på, det är lite mer hur White Walkers blev till. Det kommer de däremot gå igenom lite mer på prequelen som är på väg, men jag vill ändå veta lite mer nu. Ja, de hade ju det där när man fick se hur den första White Walkern blev till. Men det var ju väldigt kort liksom, såklart. Med Children of the Forest eller vad de heter. Jag tänkte, finns det någon, okej, här gör vi samma sak nu. Jag tänker just, om det finns en karaktär ni känner, ja, det vore kul om den här överlevde. Peter, om vi börjar med dig, finns det någon du känner, om den här tycker jag lite extra om, jag skulle gärna se att den överlevde. Ja, det känns väl kanske lite tydligt att han kommer göra det, men Bran känner jag väl. Just det. Han måste väl nästan överleva. Det känns som att han är ganska viktig till storyn i den här säsongen. Precis. Det där är ett intressant val. Jag tror många gånger jag lyssnar på andra poddar och lite sånt här, så är det, de flesta pratar om de här större karaktärerna, men Bran pratar inte så många alls om faktiskt. Nu när jag tänker Bran är han som ser fram emot. Precis. Ja. Det finns ju teorier om honom också som jag inte tänker gå in på just nu. Men som kan ge lite stöd till att han överlever. Precis. Okej. Okay. Lovisa då? Ja, men jag känner att det är lite jämnt här. Nu kommer jag ju knappt ihåg vilka som ens lever. Okay. Men, du får se när du säger det. Så kommer någon, ja, nu är det ju faktiskt så här att den här personen dog. Nej. Nej, men jag är ganska säker på att jag gillar ju Tyrion väldigt mycket. Det gör ju alla, tänker jag. Så jag hoppas lite på det. Men Arya är ju också såklart en favorit i min bok. Men sen så har ju Sansa, nu säger jag ju alla karaktärer här, men Sansa har ju också liksom ändå steppat upp ett steg och blivit en mycket härligare karaktär än i början. Fast hon kan nog ändå dö. Det känns ändå mer okej, tycker jag. Men Arya och Tyrion, det är ändå det är jämnt där alltså. Fyga då? Sir Bronn, så han får sitt slott någon gång. Ja. Vi får säga, jag också var lite, lite partisk att han kommer till Comic Con Göteborg. Precis. Så det var lite därför också. Men annars tycker jag om den karaktären faktiskt. Ja, men han tillför ju underhållning. Han är ju comic relief. Ja, det är det. Ja, jag personligen känner, jag är nog också inne på Tyrion. Fast det är så svårt. Jag sitter och funderar på, som Sansa och Arya, jag tänker på den utveckling och allt skit som de har varit tvungna att gå igenom. Det blir så... Jag förstår ju att förväntningarna är ju att... Egentligen, förväntningarna är ju, som ni sa förut, eller som Fyga, du sa väl typ alla där. Jag tror, det är ju många som tänker så kanske, men att vända förväntningarna är att ge ett lyckligt slut. Och sen kommer man på vilka serier man tittar på. Ja, jo. Men å andra sidan, sista säsongen gick ju väldigt bra för många. Det var egentligen Littlefinger var den som dog. Men det var ju ja, skönt. Det var jätteskönt. Det var ju fan ja, på tid. Det var ju bara en tidsfråga. Och jag kan säga, personligen ser jag fram emot. Vi får se hur många som... Jag tycker skådespelerskan Lena Headey är underbar. Men karaktären Cersei ska dö. Mm. Hon måste ju dö. Hon har ju gjort så mycket skit ja. Just nu att hon... Och om hon blir dödad av någon White Walker och kommer tillbaka som White Walker, det känns så här, nej, snälla inte. Mm. Det hade varit intressant om Mountain, hon tappar kontroll över Mountain, så han gick på henne. Oj då. Och så bara knycklar han ihop henne till en liten... Det hade varit intressant twist. Ja, verkligen. Verkligen. Det var ingen som ville att Jon Snow skulle liksom, nej, leva, nej. Han känns lite överskattad. Alltså, det har varit så mycket elände för de här karaktärerna. Jag kan tänka mig, och jag tror att det, för mig personligen så är det rent logiskt sett känns som att han kommer dö. Men jag gillar de här gamla tropesen av en saga liksom. Jag vet att vår kära författare kommer ju ge liksom, det kommer dö folk på, trilla av folk här va. Jag har ingen emot att han överlever. Sen kanske han överlever tillräckligt länge för att ge en unge. Det skulle inte förvåna mig. Ni vet ju hur det kanske blir så här. De var inte han och hon, vad heter han? Khaleesi typ. Daenerys. Ja, Daenerys var ihop där. Och sen så plupp så blir det en liten kid. Och sen så... Var inte de syskon också? Men det är väl någonting med att de är släkt? Jo, de är ju där. De är tillhör ju samma... Han är ju en Targaryen från hennes pappas... Vad blir det? Syster, ja, ni får rätta oss någon... Ja, det var någon som pratade om att de var syskon, men jag nej, inte syskon där de inte. Syskon är inte. Men kusiner något sånt. Ja, något sådant. Jag vet inte vem jag pratade med om det, men ha, det fick du. Mm. Men vem känner ni? Den här måste ju bara dö. Cersei. Ja, det får då ändå bli Cersei. Ja. Har ni någon udda val till någon som känner om den här dör... Kanske först. Den är klurig. Sir Bronn. Alltså lever hon... Vad fan heter hon? Vet hon den långa riddaren? Ja. Brienne. Brienne. Jo, hon lever. Jag har ju glömt allt. Men, jag älskar henne. Hon skulle kunna dö kanske. Ja, hon kan fort. Fast det är tråkigt. Jag gillar henne. Men å andra sidan, de har ju filtrerat ut så mycket nu. Så att det är de som är kvar egentligen. I alla fall de flesta tycker man ju om. Om det så är liksom skådespelarinsatser eller liksom karaktärer. Det är svårt. Okej, men nu innan vi avslutar det här nu. Jag tänkte, hur avslutar nu sista minuterna på sista säsongen nu av Game of Thrones? Peter, vad tror du? Vad är det vi ser i sista avsnittet där? Sista avsnittet kommer nog avslutas. Det kommer avslutas med att vintern börjar på riktigt. Det som egentligen vintern börjar på riktigt och White Walkersarna har blivit besegrade, skulle jag gissa på. Det kommer inte vara jättemånga som har överlevt, men det kommer vara som egentligen att man ser hur snön börjar falla, sätter lite setting på det sättet och kan se kanske Winterfell eller någon av städerna. Någon sorts konversation mellan karaktärerna som har överlevt, skulle jag gissa. Det där var ju jättebra. Det satte ju upp liksom en visuell bild där. Liksom. Det var ju schysst. Lovisa då, vad tror du? Sista avsnittets avsnitt där. Jag kan ändå vara inne lite på det du sa, Fredrik, om att det har blivit en liten unge här. Jon Snow och Daenerys. Kanske Daenerys. Ja. Överlever, det är någon drake i bakgrunden, hon håller ett litet barn, man ser någon bild över liksom landskapet, världen, bla bla bla, något sånt där. Att det är ändå så här, det är ju kanske lite cheesy och lite perfekt slut, men det skulle inte förvåna mig ändå. Okej, Fyga då? Jag tänker mig att det slutar med att Sam sitter och skriver sin bok och sen stänger han igen den, så står det på liksom, boken A Tale of Fire and Air of Ice. Alltså nu har vi ju tre stycken här, så nu om liksom x antal månader när vi tvingar in er och kanske hoppa in i en podd igen, då kommer vi kolla här på facit va. Och den som har valt rätt slut, den vinner en korv. Ja, kan vara en sojakorv, kan vara en vanlig korv. Ja men vad trevligt, då blir jag glad. Det behöver inte vara kött. Mitt slut kan jag säga, det är ju att först blir det svart. Och sen ur skuggan ser man en hand som är alldeles vit. stiger fram och anletet från Cersei i White Walker säger they will all die. Och sen är det slut. Så, jättemuntert. Sand Game of Thrones anda. Ja, lite så. Men, som ni märker nu har vi pratat länge och väl om allt möjligt. Det har varit om våra kära nördlivar här och det har varit om Game of Thrones. Men med det sagt så tar vi och rundar av den här biten och går över till veckan som hänt. Och vi tänkte helt enkelt prata lite spel. Vi har ju några spel här i listan. Och jag tänkte, Generation Zero är det många som har kört. Men Peter, du som faktiskt är vår eminente YouTube-expert här. Förutom kanske, ni andra är också bra, säkert. Men kom jag på nu när jag tänkte efter lite. Men vad säger du, Generation Zero, vad är det? Kan du ta premissen lite av vad det är för något typ av spel? Ja, man kan väl dra lite snabbt. Generation Zeros uppsättning är ju 1989 i Sverige. På en ö på, jag tror det är östkusten. Så har man upptäckt att robotar har lyckats förstöra samhället. Människor har försvunnit, man vet inte vars någon har försvunnit. Och man försöker ta reda på det helt enkelt. Det är väl som lite premissen. Precis. Sen annars spelmässigt så är det som ett, jag skulle väl kalla det ett first person survival spel. Lite mer än något sorts rollspel eller något sådant. Nej, men jag tycker det stämmer väldigt bra in faktiskt. Men ni alla har kört det. Jag vet inte hur mycket har du hunnit kört på det, Peter? Har du kommit långt i det eller? Ja, jag har inte. Jag skulle väl säga att jag kanske är halvvägs inom spelet om jag skulle gissa. Men jag som egentligen lyckas ta mig in till som huvuddelen av den här ön. Och sen därifrån har jag som kanske gett upp lite på main storyn och mest sprungit runt och hittat saker. Men det är mycket pluppa på kartan känns som, liksom, så att säga. Jo, exakt. Det finns mycket att göra. Men det känns som att spelet kan vara lite tomt ibland. Om man inte följer storyn. Precis. Vad säger ni andra då? Hur är era upplevelser av Generation Zero? Jag har bara sett brorsa spelade när han var över. Och det ser intressant ut. Liksom, så sätt. Men jag märker av att det är inte riktigt buggfritt för robotarna attackerar ju brorsan genom en vägg. Okej. I kyrkan. Okej. Och där var vi på att liksom behöva byta kläder med en gång efter det. För det var man ju inte beredd på. Nej, det var lite udda. Så, men, så det känns ju inte riktigt värdigt på vissa delar. Nej, men det håller jag verkligen med om. Det ju mer jag har spelat tycker jag också att jag har märkt så mycket mer att bara fan det här. Det här måste jag fixa och det här är inte riktigt redo. Och det är lite som att de släppte det lite för tidigt. Jag håller med. Och det sänker ju liksom, ja, men det sänker ju upplevelsen och känslan. För annars tycker jag i grunden att det är väldigt bra. Alltså så här, det är snyggt och det är liksom, det är spännande. Jag tycker att det är lite läskigt på ett liksom nervkittlande sätt. Ja, man sitter ju på spänn hela tiden. Ja, men precis. Och med det musiken gör att det blir lite läskigt och med små ljuden. Och det är väldigt härligt att det är så svensk miljö. Och väldigt mycket västkusten får jag känsla av. Till och med alla namn påminner jättemycket om liksom Göteborgs skärgård. Ja, där är jag inte riktigt. För jag antog först också att det var typ Stockholms skärgård. Men det kanske är mer som Göteborg där. Ja, men jag får, namnmässigt så finns ju många av de namnen redan här till exempel. Som så här, Fiskebäck och Saltholmen och allt sånt. Och det är mycket den typen av namnuppbyggnad som finns i liksom västra Sverige här på västkusten. Så det ger mig känslan av det i alla fall. Och det är kul när man känner igen det lite. Men du, då när man sätter på en sån där bandspelare och ska vara, ja, du ska gå till fiskekyrka och sen ska du gå till vänster och där har du en stor salami och den hämtar du och lämnar till pågen ner i hörn. De spelar upp Groteskos Göteborg staden på G. Ja. Ja, men det är ju, förlåt, jag tänkte bara säga, det känns som att de kanske med flit har gjort det lite ambivalent i liksom namn och sånt. För uppenbarligen ju kartmässigt så är det ju ingenting. Jag har försökt att kolla upp det där. Det har tydligen inte någon form av ö som jag i alla fall kunnat hitta. i Sverige. Men vad tycker ni om just det här? För det är lite så här, man kan ju liksom uppgradera sig liksom, eller levla kan man säga kanske. Mm. Hur funkar det, känner ni? Det går lite trögt. Mm. För det också tycker jag är lite svårt. Eller så här, det är lite svårt att spela själv. Om man ska komma framåt snabbt. Eller det var min upplevelse i alla fall. Jag och Peter spelade ju lite tillsammans. Mm. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Eller det var liksom, det var mycket roligare om man var team liksom. Och allt blev ju lite lättare och det var kul att springa runt och liksom undersöka allt och sådär. Men det är ju väldigt skönt att man har den möjligheten, men att liksom göra sin karaktär bättre. Speciellt när jag idag äntligen lyckades utöka mitt inventory. Ja, just det. För att jag hade kunnat få så många skill points. Så jag bara äntligen. Eftersom att man kan inte bära så mycket saker. Vilket är extremt frustrerande. Ja. Det känns som att det är någonting. Eller det frustrerar mig kanske mest med spelet. Att du inte kan bära med dig så mycket. Och det finns som inget förvaringssystem. Precis. Det är så otroligt irriterande. Man ser att man behöver plocka upp så många radios har jag sett också. Man kan använda som lockbeta. Mm. Men de stackar ju inte. Utan man har liksom en. Nej, precis. Det är mycket som inte gör. Och det är också konstigt tycker jag med bara när man ska lägga in ammo i sitt vapen. Den gör liksom inte det automatiskt. Så att om du plockar ut ammo från ditt vapen, sen stackar det. Och sen kan du stoppa in det. Precis. För att om du bara ska stoppa in mer, då byter de plats. Alltså det är mycket sådana där små grejer som är jävligt störiga liksom. Ja. Det är ju synd egentligen, för det är ju många små saker som tillsammans bildar liksom. För egentligen man ser helheten. Jag har tänkt på det själv när jag spelar. Jag vet att ni som lyssnar, ni har redan hört mig tjata om det här. Men just den här atmosfären av att man liksom står vid en sandstrand, kollar ut, solen är precis på väg upp. Det är lite dimma i skogen. Och man hör lite fåglar och sånt. Och de har satt den stämningen perfekt. Men sen när man börjar syna i sömma på just rent spelmekaniskt, så kan det vara lite så här, för jag tycker levelingssystemet är lite så här, det tar lite för lång tid. De skulle ha lite mer bättre pacing där. Jo. Lite bättre moment kanske man kan säga liksom. Ja. Jag kan tycka att när man väl kommer i kyrkan så känns det rätt lagom att man fått sin första level där omkring i alla fall. Ja. Det jag finner med alltså typ levelingssystemet i det är ju att man tjänar nästan mer på att vara den som springer runt och drar uppmärksamhet från alla robotar, för du vill bara ha experience istället för att du tjänar på att smyga runt. Jo, för när jag körde det så jag kom ju inte till kyrkan på ett bra tag. Jag hann ju faktiskt gå upp. Jag tror jag gick upp 2 levlar innan jag kom till kyrkan, för jag springer iväg hit och kollar lite, så var jag bort på andra sidan ön någonstans. Hittar någon specialmast eller någonting och bara ner, och så kom det någon stor så här, man bara okej, vad är det här? Och så sprang man bara tillbaka. Och till slut så tog man, då finns ju lite side quests kan man ju säga. Så det går ju gå. Det är lite intressant ändå. Jag tänkte du tittar på det Fyga, men du är inte så mycket för open world. Men hur kände du? Nej. Är det något du känner om det här kanske jag skulle vilja testa i alla fall då? Nej. Nej, okej. Okay. Det är ett spel jag tycker är roligt att se andra spel. Ja, okej. Ja, men Peter och Louisa, ni körde i alla fall lite stund tillsammans där. Kan det vara så att just multiplayer-aspekten är där det liksom briljerar som bäst? Ja, det skulle jag tro. Ja, men jag håller med. Det känns verkligen som att det lyfter lite liksom, för att det blev heller inte riktigt lika obehagligt och läskigt, och det var bara kul liksom att det blev lite lättare. Multiplayer. Mm. Mm. Alltså det märks ju att de verkligen har tänkt att det ska vara multiplayer när de har designat det. Mm. Känns det verkligen som, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men skulle ni säga att det är en rekommendation i alla fall det här? Ska man köpa det om man kan liksom, eller ska man kolla upp det lite mer först? Vänta lite tills de patchar lite mer. Ja, det håller jag med om. Men, ja, jag håller också med om det. Sen tycker jag ändå att det tycker definitivt att man ska köpa det sen. För det är väldigt kul. Det är kul att spela själv också. Det tycker jag. Men det är lite för mycket så barnsjukdomar. Ja, det är synd. det är ju som det. Jag tänkte just på det. För det här spelet, vad kostar det egentligen? Det ligger på runt strax under 400 spänn. Gör det. På PC kostar det 320 spänn, 330 spänn just nu. Så om det är någon gång man vill vara spontan, så jag personligen skulle säga, ja, ni kanske kan vara spontana med det här. Det finns spel som är dubbelt så dyra. Ja, men för den prislappen så kan jag nog ändå säga att det är någorlunda vettigt. Men så länge man har kompisar, känner jag. Har ni planerat att köra själv, då ska ni ta en funderare till kanske. Något sånt. Ja. Bra. Men däremot att fundera på, för jag tänker, är det något som atmosfär från det här spelet som kanske ger lite kalla kåra eller lite så här läskigt ibland. Men vad känner du inför Sekiro, Lovisa? Nej, men alltså jag gillar ändå det, vill jag säga. Men till en början otroligt frustrerande. För det var ju, är fortfarande så jävla svårt. Alltså det var verkligen, jag var inte riktigt beredd på det. Men jag har ju heller inte spelat då till exempel Dark Souls-serien. Jag har liksom inte spelat något. Du kom in liknande. Du kom in kall, så att säga. Liksom. Det, verkligen. Och det var jag inte beredd på. Så det har varit en upplevelse, kan jag säga. Nej, men riktigt svårt. Mm. Men väldigt, det är snyggt och det är liksom så här, ja, men det är jättefina miljöer, det är härlig liksom stämning. Jag älskar ju det japanska. Precis. Liksom. Jag menar, det här utspelar sig ju, vad är det, 1500-talet, Japan. De pratar japanska, tycker jag är jättehärligt. Och det är liksom, det är lätt, eller lätt var det ju inte, det var ju motsatsen vad jag sa, men jag menar med att det är lätt liksom att hantera sin karaktär och allting flyter på liksom spelmässigt bra, förutom att det är då jävligt svårt. men det kan ju också vara kul, för det är svårt på ett sätt som gör att man vill bli bättre. Precis. Och klara av det liksom. Men ja, det var en spännande upplevelse. Ja, det är kul att säga. Jag tänkte jag börjar med dig, för att du har ju uppenbarligen inte kört något tidigare spel så. Till skillnad från Peter här, som har som sagt YouTubeat både det ena och andra. Och Dark Souls 3 var ju ett favoritspel där. Vad kände du när du började köra det här? Kände du några direkta, okej, det här skiljer sig direkt från de tidigare Souls-spelen? Ja. Det var väldigt stor skillnad, kände jag direkt faktiskt. Jag tyckte också det var sjukt svårt när jag började spela. Just eftersom att som de har spelat alla andra spel som Bloodborne och Dark Souls-spelen, så de har ju så fått lära sig att ja, men var ganska försiktig, tänk igenom vad du gör mycket och sådant. Men jag känner i Sekiro så är det ofta att vara mer offensiv än vara defensiv, beroende på vilken fiende du slåss mot. Och det är väl det som är väldigt svårt att vänja sig vid. Just det. Men om du, hur mycket har du hunnit kört på förresten? Sekiro, jag tror jag är lite mer än halvvägs. Okej, det är ju ganska långt genom spelet. Det är ju. För jag tänkte säga om du har hunnit få en bild av, jag har kört det tillräckligt mycket för att säga att jag tycker så här i jämförelse med de andra. Hur står det sig liksom mot de andra Souls-spelen? Jag tycker att det är av minst lika bra kvalitet. Jag tror att om man gillar Souls-spelen på något sätt kommer man ju gilla det här också. Det är mycket mer tekniskt än Souls-spelen, tycker jag. Alltså när det kommer till hur du slåss. Det gäller väl att vara verkligen, alltså du ska ju ta slagen från de andra, liksom parera, eller vad man kallar det. Jo. Jag har tillgång till, jag har inte hunnit kört den, jag har tillgång till Kalles konto nämligen, vi delar Steam-konto. Family sharing. Jag tänkte, ja, men det här ska jag ta mig tur med, men jag ska erkänna för min del, jag har aldrig varit någon Dark Souls-fan. Men jag tyckte jättemycket om Bloodborne. Vilket kanske är en så här, man tänker, ja, men om du tycker om det ena kanske borde du tycka om det andra. Jag vet inte varför. Det var bara någonting med det första Dark Souls och sen andra framförallt. Och som jag kände, nej, det här, nej, det var inte min grej. Men sen började jag köra Bloodborne. Så jag är nyfiken, för det finns som att, som du var inne på det här med att det känns mer, det finns uppenbarligen en skillnad där liksom, Peter. Men jag tänker, ja, men jag är nyfiken, jag ska nog ta mig och testa det här ändå faktiskt. Men det är ju ingenting man testar på en kvart, känns det som. Nej, man måste ju sätta sig in i det lite. Och jag tror ju att om du tyckte Bloodborne var som det roligaste av dem som Souls-spelen på det sättet, Så då kommer du väl gilla det här mer, just eftersom att jag tycker det är mer likt Bloodborne okay. än Dark Souls. Ja, du ser. Ja, Fygar, är det här något du skulle vilja köra, eller? Ja, inte tog honom för det där. Fem öre. Jaså? Jag tappade tålamodet med Lego Batman 3 häromdagen. Fastna på första nivån. Jag avinstallerad. De här Lego-spelen har ibland en del pussel som man tänker, men hur de, och så har de gömt någonting i miljön som man bara inte ser, till exempel. Så de kan vara frustrerande också. Oh ja. Det vet jag. Jag tror jag har kört. Jag tror jag har kört nästan alla förutom DC. Okej. Okay. Ja, men Lovisa och Peter, vad säger ni? Ska man springa ut och skrika i detaljhandeln? Hej, ge mig Sekiro. Eller ska man vara lite mer återhållsam? Ja. Nej, men alltså på ett sätt så tycker jag nog man kan springa ut och köpa det. Jag tänker att man kanske blir lite... Man blir intresserad av att säga, vadå, är det så svårt precis. Verkligen? Jag måste testa själv. Jag funkar lite så. Jag trodde ju först tyckte jag bara, men gud, är jag så här dålig? Kan jag inte spela spel längre? men man måste verkligen ha tålamod. Alltså man måste verkligen så vara ganska noga och sätta sig in i allting. Och har man det, och speciellt tycker man att liksom att spela ett spel på en svår svårighetsgrad. Nu är inte det här det, nu är det ju bara en. Men om man tycker den grejen är kul med liksom svåra fighter och det här med lite kluriga och svåra, då tycker jag definitivt att man ska köpa det. Men även jag som inte alltid uppskattar det. Jag föredrar ju hellre följa storyn, gärna hellre spela ett spel på en lättare svårighetsgrad för att jag vill ta mig vidare, jag vill se vad som händer, jag vill uppleva liksom hela spelet. Men jag tyckte ju ändå att det var kul. Så att. Vad säger du då, Peter? Så köp. Jag tycker, om man har tålamodet och gillar som egentligen kan som verkligen stånga sig mot en vägg ett tag, så då är det här helt klart ett spel man ska köpa, för det är otroligt bra gjort. Det är väl egentligen bara just det här att om man klarar av och har tålamodet för det. Och här vill jag säga in en liten brasklapp för min egen del. Och på något sätt som en så här mantra för mig själv ibland när jag hör. För det här är en liten mini-rant kanske. Men ju fort någon säger någonting illa om Dark Souls-spel eller Sekiro till exempel nu som precis kommit ut. Så är det som att du fattar inte grejen. Du vet inte. Du måste ge det 40 timmar. Eller något sånt. Man får tycka illa om det här spelet. Det är okej att tycka illa om det här spelet. Jag bara säger det. Så har jag sagt det. Så jag lägger det där och så backar jag långsamt ifrån det. Jag vill bara lägga till på det, för jag kan hålla med om det. Det är vissa av fighterna som när jag körde i det som jag tyckte var... Det var en specifik fight ganska tidigt i spelet mot som en av de första minibossen som jag tyckte inte var den var inte speciellt bra gjord. Ja, alltså ingen är ofelbar. Hur det är att spela. Inte heller From Software. Så är det ju. Nej, exakt. Så är det ju. Men, vet ni vad? Jag tänkte fråga er lite här. Är det någon som är intresserad av Sega Mega Drive? Uppenbarligen, i och med att ni sa att ni började med typ det här förut. Sega Mega Drive Mini utannonserat. Bra eller anus? Ja. Ja, men ganska bra. Det var tveksamt. Verkligen. Intressant. Okej. Ja. Så, hur många procents chans, Lovisa, finns det för att du köper den Sega Mega Drive Mini som faktiskt komma skall? Nej, men det kanske ändå inte är så stor chans. Nej, men det är nog samma nostalgi-grej där liksom, att jag spelade det när jag var liten och det var kul då. Jag älskade Sonic. Jag älskade också Lejonkungen. Som fanns, det var ju toppen. NHL 95 eller något sånt tror jag hade. Du ska jämnt gå dit. Ja, precis. Det var väldigt kul då, men jag är inte så mycket av en retrospelsperson. Jag är liksom vant mig för mycket med att tekniken har gått framåt och uppskattar det. Det är sant. Det är sant. Folk kanske ibland inte vill... folk ser det på olika sätt såklart, så är det ju. Säger man diplomatiskt i den mån det går. Men jag tänkte, Fygar, du tittade in den här listan på spel som var med här. Fanns det något du kände saknades i listan till spel som följer med? Alltså det enda Sega-spelet jag spelade var ju Captain America and the Avengers från 92. Så det är den du saknar alltså? Jo, och oddset att den kommer med är minimal. Det känns lite som att en vän till mig ville ha massa fantasy-titlar till PlayStation Mini. Okay. Men liksom, vad är oddsen att de bara kör fantasy? Ja, det var väl kanske inte så stort. Ja, nej men hur som helst. Vi har ju som sagt nyheten nu att Sega utannonserat att en minikonsol med 40 spel släpps världen över. I Europa får vi Mega Drive och den amerikanska versionen heter då som sagt Genesis Mini. Den ska vara mindre, den ska kosta ungefär 80 euro i Europa. Och de första 10 spelen är Sonic, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine och Toe Jam and Earl, Comic Zone, Altered Beast och Gunstar Heroes. Är det någon av er som har känner till, ja, förutom Sonic då, någon av de här spelen? Jag hade faktiskt Echo the Dolphin till min Sega Mega Drive. Fast jag var inte så gammal när jag spelade det. När kan det ha varit? Mitten av 90-talet någon gång där. Så jag fattade aldrig riktigt vad man skulle göra. Man var en delfin, man kunde skicka ut någon slags sånt ekolod, eller vad det heter. Ja, och så kunde man träffa andra djur där under, leta sig igenom. Ja, jag vet inte. Så det känner jag till, men jag förstod aldrig vad jag skulle göra. Men nu är det att köpa konsolen. Kan du lära dig? Ja, precis. Fanns det någon av de här spelen här du känner, om det här skulle få mig att köpa den här lilla minikonsolen? Alltså, inte riktigt. Jag har aldrig varit någon som spelar, eller jag har som aldrig spelat mycket spel från någon av spelkonsolerna. Så... Alltså det enda jag kan komma att tänka på är väl Castlevania-spelen. De har jag som prövat. Men... Ja, hur den är. Det här kommer ju... Jag vet inte om det är något datum. Jo, den 19 september släpps det världen över. Så de som är sugna, som hörde nu beskrivningen av Echo the Dolphin. ni kan ju springa ut i handen den 19 september kanske då. Så får vi se om ni får njuta av den här härliga spelkonsolen. Mer sommargodis. För de som gillar Wolfenstein så har vi fått reda på nu att det kommer ett nytt Wolfenstein. Som heter, ja, vi visste ju där redan innan. Men vi vet att det kommer nu i sommar. Faktiskt. Det har datum. Den 26 juli. Wolfenstein Youngblood heter det som sagt. Man spelar co-op som de två systrarna. Döttrarna till BJ Blazkowicz i co-op då som sagt. Är det här någonting, har ni kört de här senare Wolfenstein-spelen? Får jag väl fråga kanske. Nej, faktiskt inte de senare. Men jag spelade Wolfenstein 3D. var ett av de första spelen som jag också fastnade för när jag var yngre. Och det tyckte jag var superkul. Wow. Men jag har ju sett liksom lite, kollat lite på de nyare. De bara, ja men du, det här med story, vi gör en over the top story bara, totalt. Mega, det är mycket mer story i de här två scenerna än jag någonsin trott att det kan finnas i en titel som Wolfenstein. Peter, har du kört Wolfenstein, de nyare eller? Nej, det har jag inte. Jag spelar dem kort typ. Bara prövat egentligen, men annars inte mer än det. Det är ju svenska Machine Games som släpper den här nya nu och ja, än en gång, vi får ett 80-tals setting här i Paris. Och som jag förstått av den här storytrailen som de har lagt ut så är att de letar efter fargubben sin, bland annat. Förutom att döda typ varenda nazist de ser. Så där, ja. Och det, för er som ser fram emot Wolfenstein, så det bara vänta till sommar, då kommer det. Och det var som dyrast runt 379 spänn någonting jag för mig, då är det en deluxe edition. Jag tror därför att det här är någon form av spin-off känns det som då. Men ja, sweet. Och sen så har vi Warcraft 1 och 2 släppt på GOG. Vad säger du, Fygar? Ser du fram emot att köra lite mer Warcraft, eller? Jag har inte kört Warcraft-spelen. Jag körde trean med de mest moddarna jag körde. Okej, okay. Så du har varit på trean och petan. Du har aldrig rört ettan och tvåan, eller? Nej. Men det hade ju varit... Jag har en kompis som älskar tvåan, så då kan man ju tänka sig att man skaffar då för att sitta och nå någon. Precis. Är det någon av er andra som har kört de här två första Warcraft någon gång? Jag har spelat tvåan lite när jag var yngre. Men inte så mycket. Men jag gillade ändå... Jag kan ändå gilla liksom den typen av strategispel liksom, där man bygger upp sin lilla... Liksom. Man har sina arbetare och man har sina krigare och allt sånt där. Man kan sitta länge med liksom, och fixa. Så det är möjligt. Det är mycket nostalgi här, men det är möjligt att det också kanske blir någonting som jag ändå vill testa på nu. Ja, lite klassiskt RTS. Betydligt enklare säkert. Men det kan ändå. Om jag minns rätt. Det var länge sedan jag körde själv. Det var ju inte så svårt då för i de här RTS-en. Peter. Säger han nu och sen kommer han jätteproblem. Ja, jo, det skulle inte förvåna mig. Jag sitter och snackar för mycket nu. Peter, har du kört någon av de här eller? Tvåan har jag spelat väldigt mycket. Okej. Det var ett av mina favoritspel när jag var yngre. Så. Ja, just det. Men vad ser du, skulle du vilja köpa det här tror du som kommer nu på GOG eller? 92 spänn kostar det. Ja. Ettan kommer jag inte röra tror jag inte. Jag tror det är lite för utdaterat. Jag kommer ihåg att jag prövade det någon gång men det är verkligen... Det är ju svårt att gå bakåt. Gammal. Det är ju så. Ja, men tvåan. Det kommer jag helt klart köpa och spela igen. Ja, jag är själv sugen faktiskt. Jag såg när du la upp den här nyheten för jag tänkte, ja, sweet. Det kommer ju en remaster på trean här. Förmodligen alltså någon gång under 2019. Kommer under sommaren. Är det satt till sommaren? Kommer under sommaren. Okej, sweet. För den ser jag också fram emot lite. Jag körde aldrig, trean så mycket. Jag körde faktiskt bara ettan och tvåan, tror jag, mest. Så här. Fläskkörde det när det begav sig. När jag var ung och mindre dum. Vi körde trean mycket i skolans datasal. Jag gick spelutveckling på gymnasiet. Det är mycket Warcraft 3 på rösterna. Ja, är det good times? Jag skulle vilja se... Vi får se om de någonsin kommer en 4 då. Det vore ganska nice. Det beror lite på hur trean säljer nu. Precis. Men med det sagt, jag tänker för att ta en sista punkt här nu så hoppar vi faktiskt till Lovisa igen. För jag är nyfiken på Hearthstone. För du är så... Ja. Alltså du är ju en veteran med det här spelet, förstår jag ju. Ja, vi är hela tre dagar ungefär. Nej men jag liksom... Det var en polare till mig som sa att... hon bara, ja, har du spelat Hearthstone? Ja, mina arbetskamrater, de tjatade om att jag skulle börja spela. Hon jobbar på ett spelutvecklingsföretag. Så då började hon spela det och så sa hon, du måste spela med mig, eller mot mig. Så då började jag också spela då. Och ja, men har ni fastnat lite i det här? Jag har ju precis börjat, jag har liksom, ja, vad ska man säga, låst upp alla karaktärer. Jag har absolut inte spelat med alla, jag vet inte riktigt. Så jag försöker hitta någon favorit i alla fall. Som jag spelat med. Jag har spelat med Hunter mest. Den tycker jag om. Men jag har inte liksom, jag har inte satt mig in, men jag får ju lite samma känsla av som att så här, ja, men så här, som när jag var yngre och samlade på Pokémon-kort. Och liksom, ja, men jag måste samla mer. Jag spelade i och för sig inte så ofta med dem, för jag fattade inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag har fastnat väldigt mycket. Jag spelar mycket på min mobil, för det är ju väldigt smidigt då att man kan sitta och spela i mobilen. Men att jag också kan spela på datorn. Men hur funkar det? Är det något så här, finns det något så här clouds? Eller vad, är det samma profil då liksom? Eller? Ja, precis. Man loggar in med sitt... Jag vet inte om det är mitt battle.net måste det vara. Inlogg liksom. Men det var lite större för jag började spela på mobilen. Och då valde jag så här, I'm new. Och sen så när jag skulle spela på datorn så var jag tvungen att göra om hela introduktionen som var ganska lång. Nej, men det sitter jag ganska ofta med nu när jag liksom inte riktigt orkar spela någonting som kräver mer från mig. Så då blir det lätt i. Och så jag och min kompis, vi spelar någon match varje dag. Men hon sa senast att hon bara, men ska vi spela igen? Du har blivit så bra nu. Ja, så då kände jag, skönt. Går ändå framåt där för mig. Så jag försöker få alla mina kompisar nu också bli beroende av det här spelet så att vi kan spela mot varandra. Så du håller på att skapa ett medberoende? Ja, jösses. Mm. Ja. Hur är det med er två andra då? Jag är som... Har ni också beroende för Hearthstone eller hur ser det ut där? Det har varit lite upp och ner. Ja. Jag har spelat varje ny expansion och har kört Dungeon Runs tycker jag mycket om. Mm. Det är single player så man kan liksom testa lite nytt. Ja, det är de. Okej. Mm. Och den första Dungeon Runen upptäckte jag köptes för typ 2 år sedan. Jag klarade den helt och hållet för 2 månader sedan. Jaha. Oh shit. Ja, då vet du vad jag har framför mig då. Jo, alltså det är att man får, du ska klara med alla klasserna för att få en cardback. Okay. Mm-hmm. Ja, det är det som tar tid och det är så förbaskat mycket RNG. Vad man får för kort och sånt för man bygger leken under tiden man spelar. Varje motstånd du besegrar så får du välja mellan vissa kort. Och om du, det var det jag menar med om fråga om du har spelat det förut, Lovisa, att det är ett bra sätt att lära sig lite andra strategier och sånt. Okej, ja men bra tips, gud. Vad skönt, det behöver jag. För det finns också dungeon runs som är bara pussel. Till exempel att du måste hitta rätt kombination för att göra knocka ut den andra motståndaren eller för att kunna överleva den här rundan och sådana saker. Okej. Så det är bra läromedel. Ja men det är bra. Kan roa mig med det. I 2 år. Vad säger du då Peter? Har du också kört Hearthstone något eller? Ja, jag är ganska stort fan av kortspel så jag spelar Hearthstone mycket tills de släppte Magic the Gathering Arena. Nu är det där som gäller då. Och sen som hoppar jag till det. Helt eller? Ja, till större delen. Jag spelar ganska mycket just nu. Så. Det blir rätt stort va? Jo, det är ju mycket folk som, alltså, som streamers och sådant som spelar Hearthstone förut som har gått över till det. Och det är väl därför det har blivit så pass stort. Men sen är ju Magic the Gathering också så pass stort spel till att börja med. Ja, det är ju så välkänt också. Liksom, bara där. Jag menar, om någon säger, om det finns Magic som ett ordentligt bra spel, liksom, då kanske folk bara rent säger, men det känner jag igen, då kan jag testa. Liksom. Jo, exakt. Men hur funkar det med, för jag tänker i fysisk form så får man köpa väldigt många kort för att få en bra lek. Men hur fungerar det med valutan i Magic Arena? Så sättet det fungerar på att som när du spelar genom tutorialen då får du några så basic decks att spela med. Enfärgade. Och du får några kort. Sen när du spelar så då har du som egentligen var femte match du vinner så får du ett pack. Och sen får du också guld när du klarar som egentligen som daily quests, lite som i Hearthstone. Och för det här guldet kan du antingen köpa packs eller så kan du spela de andra sorternas game mode som du också får kort av, men de är ju lite annorlunda. Så man kan köra drafts och såna här saker som är populära vet jag i, alltså när man kör fysisk Magic. Ja, för jag kan tänka mig att det lockar ändå spelare som inte vågar testa det liksom fysiskt, just för att det är rätt stora summor till Magic och kortspel överlag. Jag har hållit på med Yu-Gi-Oh! Så ja, nu. Ja, men jag håller med. Det här är ett jättebra sätt att komma in i det just eftersom att du behöver inte spendera hur mycket pengar som helst för att få ett deck du kan spela med utan du kan komma in och det är free to play som Hearthstone. Så. Mm. Okay, ja, det är kanske något vi ska tvinga på Lovisa då. Jag kan säga att ni är faktiskt inte de första som har sagt det. Ja. Men jag hade väl fastnat lika mycket. Men det är tur att ni håller fanan högt här för kortspel. För jag personligen har försökt Hearthstone men jag tyckte inte alls om det. Men alla är vi olika, alla tycker vi om olika saker. Så är det. Lovisa, kommer du köra vidare i Hearthstone för evigt känner du? Eller finns det liksom något orosmoln på himlen som känner att det kanske kommer något som får mig att något mobilspel som... Eller vad som helst. Ja, nej men alltså just nu tror jag ändå att det kommer stanna kvar ett tag. Det kommer hela tiden vara att man liksom men vill ha bättre kort eller liksom så. Däremot så kommer jag är lite emot att köpa saker så in-game. För att jag vill gärna spela det utan att ha gjort det. För då kan jag liksom skryta med att jag har gjort det här helt utan att lägga några pengar på det. Sen köper jag ju för de pengarna man tjänar i spelet. Liksom. Du kommer inte så långt med grundpaketen om man säger så. Alltså man måste köpa alltså? Metan, det ändras ju varje år. när de kommer med nya expansioner och sånt. Men måste jag köpa för riktiga pengar? Nej, nej. Du kan. Nej, precis. Ja, men då är det okej. Det finns bara de som har klarat det helt och hållet genom att bara spendera in-game. Ja, men då så. Men det är ja, jättebra. En sån person vill jag vara. Då så. Men vet ni vad? Jag tror vi rundar av veckan som hänt där och mycket av det här avsnittet. Jag har förvisso en sista fråga jag tänkte ta, men innan dess tänkte jag ändå säga stort tack till er som har haft möjlighet att vara med nu den här kvällen här när vi spelar in. Och vi får se om ni har möjlighet, lust och vilja att vara med igen en vacker dag. Kanske ni har fått. Ja, kanske. Kanske. Jag har suttit och hostat här ett tag nu. Stackare. Väldigt diskret tycker jag i så fall. Ja. Ja, då så. Det är bra det. Jag bara märker det på Audacity liksom. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men tack själv. Det var väldigt trevligt. Nu är det ju tyvärr så här för er del att ni har ju sagt hej och ni har blivit nördlivare. Så att jag kommer och frågar någon gång ibland, hej om ni har lust så får ni jättegärna vara med. Det kan hända igen. Det är absolut inget problem. Med det sagt, jag tänkte fråga Peter nu. Vilka tre kända svenskar skulle du vilja festa med eller spela spel med? Du får ta vilka kända svenskar som helst. Jag vet, det är lite så här en tuff fråga att bara ställa på rak arm så här. Du behöver lite betänketid för att tänka och så. Det kan jag tänka mig. Det är därför jag pladdrar på nu. Men vad säger du, Peter? Har du något som du kommer på? Ja, det är ju ganska många som kommer upp. Jag vet inte riktigt varför. Det kan vara för att det har varit som ett tema nu när vi har spelat lite rollspel och sånt. Men jag började tänka på Loket. Vill du spela spel med? Jag känner att festa kanske är lite mer kanske mer passande. Nu vet jag inte, det här kommer jag helt baserat på egentligen bara som bingolotto karaktären. Men jag tänker mig att det hade kunnat vara ganska kul. Wow, hade jag aldrig tänkt på det. Det var nästan att säga, okej, good, touché, du fick en bra där. Finns det någon mer du känner du skulle vilja typ festa eller spela med? Liksom? Någon svensk kändis? Ja, men det finns ju några som man skulle vilja träffa kanske. Kanske inte mest för att festa, men... jag tror Alexander Skarsgård skulle vara intressant att träffa. Mm. Kanske spela spel med. Jag vet inte om vi han är mycket för det. Han verkar... Han är rätt ålder. Vi säger det. Ja, vi säger. Och sen annars är det ju... oj, vad heter han nu? Gastronom. Astronom? Gastronom. Ja, är det Edvard... Ja, exakt. Edvard Blom. Edvard Blom. Där är festa helt klart. Ja, men jättebra val där. Lovisa, jag sätter dig nu här på liksom under luppen här. Vilka svenskar är det nu? Mm. Okej, men jag har nog helst ett spel med Clara Henry, Petrina Solange, för att hon spelar mycket spel. Hon är också en gamer. Och Samir Badran. Okej. För jag tror att han hade varit en liten comic relief och han hade varit dålig, men varit jävligt rolig. Och hade pratat med sin härliga östgötska hela tiden. Okej, okay. Ja. Jag tror att det var en god kombo. Jättebra. Att du spelar med dem också, det är kul. Det är ingen du ville festa med dem där. Ja, men Samir kan ju nog stå för ganska bra festande, kan jag tänka mig. Men jag hade ju hellre nog spelat lite kul med dem. Kul val. Ja, vår gode Martin, a.k.a. Fygar. Jag har lyssnat på en annan podd där de spelar rollspel med kändisar och komiker. Och tänker det, Magnus Bettner var ju rätt kul när han körde. Så det var kul att spela rollspel med honom. Och jag även tänker mig att Måns Zelmerlöw kan vara lite intressant på den. Och Jonas Gardell. Det hade varit ett väldigt intressant grupp att spela rollspel med. Den gruppen människor. Då vill jag också vara där och titta på, kan jag säga. Spela rollspel också. Okej. Okay. Det kan bli väldigt intressant. Men om du var tvungen att ta någon att festa med då? Skulle det vara någon... Jag har inte så mycket för att festa med lag. Okej. Vi säger så här, du festar med spelen och det går bra där, tycker jag. Mm. liksom mina fester, det blir att dricka alkohol och spela någonting. Ha lite musik i bakgrunden. Sen är det, men det är ju en fest. Ja, det är en jättebra fest. Jag personligen, nu ska jag skjuta in mig själv här, förlåt. Stellan Skarsgård, Peter Stormare, Lisa Miskovski. Så, klart. That's why. Men, där har vi det. Dagens avsnitt är klart. Vi får än en gång tacka er för att ni haft möjlighet att vara med. Och är det så att ni där ute vill veta mer om oss, ja men släng in ett mail då. Eller skriv på Twitter. På mail är det info@nordlivpodcast.se. Och på Twitter, alternativt Instagram, så är det @nordliv.se. Så, men vart hittar man er då, Montro? Har ni något Twitter eller några sociala medier som man kan nå er på? Sök på Fygar så hittar du massvis. Ja, på mest Instagram, då heter jag Fischerströms. Det är som mitt efternamn då. Annars, om man vill spela så heter jag Silkfish på de flesta ställen. Bra, bra. Och vår gode Peter. Man når väl mig lättast kanske på min YouTube-kanal där jag har bäst koll. Men där är bara Udan. Ja, precis. Så, där hittar ni dem. Och är det så att ni vill nå dem personligen så går det även ta deras förnamn och sen att nordliepodcast.se också. Eller så kan ni skriva egentligen vad som helst att nordliepodcast.se så kommer det till info mejlen. Sen om vi kollar på mejlet, det återstår att se. Men vi får tacka en gång för oss och ni får säga hej då helt enkelt. Hej då! Hej då! Hej då!